NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er is meer onderzoek nodig naar long-covid-klachten na het krijgen van een coronaprik. Dat zegt bijwerkingencentrum Lareb na onderzoek van ruim 2200 klachten. Er is onvoldoende bewijs dat die veroorzaakt zijn door vaccinaties, maar toch is het Lareb niet gerust. In 5 landen is een grote politieactie gehouden vanwege het ontduiken van sancties tegen Rusland. Een bedrijf uit Voorschoten zou technologie aan de Russen hebben geleverd. 2 mannen en een vrouw uit Den Haag en Diemen zitten vast. Defensie heeft meer ruimte nodig voor vliegoefeningen en voor opslag van munitie. Volgens staatssecretaris Van der Maat gaan burgers dat merken. Defensie krijgt meer geld vanwege de oplopende internationale spanningen. En het tekort aan geneesmiddelen is in Nederland nog nooit zo groot geweest, zegt apothekersorganisatie KNNP. Oorzaken zijn dat fabrikanten zonder opgave van reden niet leveren, of dat er problemen zijn met de productie of distributie. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Voor tennisser Jesper de Jong begon 2024 fantastisch met een tweede ronde op de Australian Open. Hij stapt in het vliegtuig, net geland en is vanavond te gast. En Tanja Jess is er ook, samen met Rian Gerritsen en Sandra Matti. En ze spelen met z'n drieën in het theaterstuk Topvrouwen. En de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema maakt kans op een Oscar voor de film Oppenheimer. Wat maakt zijn stijl nou zo speciaal? Dat hoort u ook. En de grote prijs van Spanje in de Formule 1 verhuist van Barcelona naar, jawel, Madrid. Wij hebben er zin in. We zijn er tot 11 uur. Oppenheimer, Dunkirk, Interstellar. Het zijn allemaal films waar de Nederlandse cinematograaf Hoyte van Hoytema het camerawerk van heeft verzorgd. En nu is hij voor Oppenheimer ook genomineerd voor een Oscar, de belangrijkste filmprijs van het jaar. In Zomergasten reageerde Van Hoytema een half jaar geleden op het enorme succes van die film. Nooit is iets echt vanzelfsprekend. Hè. Ik vind het heel gaaf. Ik vind het heel leuk. Je doet het eigenlijk, dat klinkt natuurlijk een beetje blasé, maar je doet het uiteindelijk niet voor alleen voor het publiek. Nee. Er zijn natuurlijk heel veel andere dingen in het beroep die je heel erg warm maakt en heel erg vrolijk maken. Dus een succes van een film is niet zozeer een motivator voor jou om verder te gaan of om door te gaan. Ja, Van Hoytema is in Nederland begonnen samen met zijn collega Jules van der Steenhoven. En die hebben we nu aan de lijn. Goedenavond, Jules. Goedenavond. Ja, wat dacht jij toen je hoorde dat Van Hoytema genomineerd is voor de Oscar? Hij is al eens een keer eerder genomineerd. Mm-hmm. Ik dacht voor Interstellar ook dat hij een nominatie had. Ja, maakt het minder speciaal of is het alsnog een hele mooie prijs? Nee, het is gewoon een hele mooie prijs. En hij staat in een illustre rijtje van, laten zeggen, toch wel cameramensen die, laten zeggen, toch hun sporen verdiend hebben in de cinematografie. Ja. Hij is genomineerd dus voor die film Oppenheimer. Kun jij uitleggen wat er zo bijzonder is aan dat camerawerk? Nou, laat zeggen, als je dit niveau van camerawerk wil bereiken, dan heb je een ontzettend goed en sterk vertrouwen nodig tussen een regisseur en een DOP. Een director of photography. Mm-hmm. En je merkt gewoon dat hij heeft met Christian Nolan een aantal films gedraaid. En je merkt gewoon dat vertrouwen in de jaren gewoon steeds groter is geworden. Die twee hebben, denk ik, op de set, laat zeggen, weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen eigenlijk. En dat zie je ook wel terug, en dat lees je ook wel terug in interviews met acteurs, dat het op de set altijd heel rustig is, dat het nooit lawaai is, er wordt niet geschreeuwd. En er wordt heel snel en effectief gewerkt. En het is, het gaat gewoon, laat zeggen, ze maken wat ze graag willen maken eigenlijk. Ja. Jules, jij bent ook cinematograaf, hè? Nou heb ik gewoon als simpele filmkijker heb ik Oppenheimer gezien. En daar zat ik er vanmiddag over na te denken toen hij was genomineerd. Toen dacht ik, ja, het camerawerk is me eigenlijk in Oppenheimer niet zo opgevallen. Dat misschien ook wel de kracht van zijn camerawerk? Dat is de kracht. Er zit bij Hoyte zit er altijd heel weinig effect in de film. Hij is heel doelmatig in zijn licht. En alles staat eigenlijk ten dienste van het verhaal wat ze willen vertellen eigenlijk. En Oppenheimer is daardoor speciaal bijzonder dat er geen enkel special effect in zit. Precies. Oh, ja. Het is allemaal, dus alle allemaal alle effecten die zijn gemaakt voor de camera. Oh, maar toch even om dat dan beter te begrijpen. Want het iconische moment in die film is natuurlijk de ontploffing van die atoombom. Dat, bedoel, dat hebben ze niet echt gedaan. Dus hoe hebben ze dat dan niet op film gekregen? Weten, nee, inderdaad. Nee. Hoe hebben ze dat dan op film gekregen? Dat hebben ze allemaal echt gedraaid. Oké, met dat andere explosieven dan? Met gewoon andere explosieven. Vroeger had je hier Harry Amelaan en die werkte heel veel met diesel als hij iets moest ontploffen. En ik denk in dit geval dat ze dat ook gebruikt hebben. Wauw. Maar dat betekent dus dat je... Is het dan ook een soort puurder werk als je als cameraman het echt allemaal kan filmen en dat je dus geen special effects nodig hebt? Yes, ja, dat vind ik wel. En dat is ook de verdienste van Christian Nolan, die daar heel erg voor gekozen heeft om eigenlijk een zo puur mogelijke film te maken. Ja. Denk jij, als je dan, je ziet natuurlijk wie de cameraman is, of de hoofd van het camerawerk, maar stel je had naar die film naar Oppenheimer gekeken zonder enige voorinformatie, had jij dan het werk van Hoytema kunnen onderscheiden? Ja. Waaraan? Laat zeggen, als je heel lang in dat vak zit en je kijkt naar films, dan kan je zelf zien of mensen of cameramensen gelukkig zijn tijdens een shoot. Weet je, dat voel je gewoon. En alles is zo ontzettend afgewogen en in balans. En dan weet je gewoon dat het, dat heeft heel erg met Hoyt ook te maken. Daar heb je een soort rust en een soort visie voor nodig, die in je hoofd volstrekt is uitgekristalliseerd. En die, dat maakt het dat het werk. Kijk, het valt bijna niet op. Maar alles wat je ziet in die film, dat is van een rust en van een soberheid die ik zeer erg waardeer. En daar herken ik eigenlijk in al zijn werk ooit heel erg in. Maar Dunkirk is toch een heel andere film? Een heel andere manier van filmen ook, of niet? In mentaliteit waarmee ze dat gedraaid hebben, is dat eigenlijk hetzelfde. Ja? Ja. Terwijl het beeld dus heel anders is. Ja. Tuurlijk, maar dat wordt heel erg gedicteerd door het verhaal eigenlijk. Ja. Kijk, als je kijkt naar Oppenheimer, gaat het eigenlijk alleen maar over een x-aantal karakters in kamertjes. En in je hebt dan dat buitengebeuren in de woestijn. Maar voor de rest is het eigenlijk een hele sobere film. Ja. En daar weet je dus ook te onderscheiden. Nu ben jij bevriend met hem. Heb je hem eigenlijk al gesproken naar deze nominatie? Nee, ik heb nog niet. Nee, nadat hij genomineerd was, heb ik nog niet gesproken. Ja. Kun je dat zeggen, hij is er eigenlijk ook heel erg nuchter onder. Ja. Want hij weet niet of hij hem werkelijk wint eigenlijk. Ah, ja. Hij gaf eerder vandaag ook een korte reactie. Vandaag ga ik samen met mijn geliefde crew vier op de set. En we gaan morgen weer aan het werk. Dat klinkt dan ook als een hele nuchtere reactie. Ja, maar dat is hij ook. Ja. Kijk, Hoyt was... ik heb Hoyt leren kennen toen hij in Nederland aan de slag probeerde te komen. En toen had hij me een e-mail gestuurd. En dan had hij naar een heleboel cameramensen had hij dat gedaan. Alleen Robbie Muller en ik waren de enige twee die reageerden. En van daaruit is hij... toen heeft hij Klepperloder gedaan. Of was hij Klepperloder bij Olsa's, de film. Ja. Ja. Want ik kan me voorstellen... Ga je gang, Jules? Ja, nee, en toen heb ik hem leren kennen. En hij was eigenlijk helemaal niet zo'n ontzettend goede Klepperloder. Kwam ook te laat. Maar het was gewoon een... heel innemend iemand. Maar je kon nooit boos worden. Wat is een Klepperloder? Klepperloder, oh jee, dat is... vroeger had je filmmateriaal. Dat moest in cassettes worden geladen. Mm. En dat doet een Klepperloder. Oh ja, oké. Ik snap dat je dat zelf niet gaat zeggen, want je wil niet iemand succes claimen, maar je wordt wel een beetje gezien als de mentor van hem. Maakt dat jezelf ook nog trots ergens? Nee, ja, trots. Nee. Ja, natuurlijk, ik ben wel trots op hem of zo. En ik ben heel... Ja, gewoon, er is een soort vriendschap tussen ons ontstaan en zo. En dan, daar ben ik heel tevreden. Ja. Maar het is niet zo dat ik naast mijn schoenen loop. En ik zou mezelf ook niet de mentor van hem willen noemen. Okay. Nee, dat doen wij dan wel. En dan noemt u het een vriend. Dank dat u even wilde reageren. Cinematograaf Jules van der Steenhoven over de Oscar-nominatie van de Nederlandse Hoyte van Hoytema. Goed, vorige week Iowa, vandaag is de beurt aan New Hampshire. De Amerikaanse staat stemt vandaag in de voorverkiezingen op de Republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezingen in november. Het is een race tussen Trump en Nikki Haley, de enige overgebleven uitdager nog. Aan de lijn is Victor Pak, vanzelfsprekend, werkzaam bij EW Magazine en Amerika kenner. Goedenavond, Victor. Goedenavond. Enig idee wanneer de definitieve uitslag is? Ergens iets na middernacht Nederlandse tijd. Het ligt eraan hoe snel het beeld duidelijk is. Ze stemmen tot grofweg 1 uur vannacht. En dan hebben ze nog een uurtje nodig om de stemmen te tellen. Dat is de verwachting. Ja, dan schakelen we nu over naar Victor Pak, de peilingenmeester. Wat wordt de uitslag? Trump met 55%, gok ik. Maar goed, dat is ook een beetje afgeleid van de laatste echte peilingen. Die verschenen vlak voor de stembussen open gingen in New Hampshire. Toen stond Trump op 60% en Haley op 38%. Maar in New Hampshire is het zo dat er ook een grote groep onafhankelijke kiezers is. Die zijn niet geregistreerd als republikein of democraat. Maar die mogen wel hun stembiljet in de stembus doen. En daarvan is het idee dat die toch iets meer geneigd zijn om Haley te steunen in plaats van Trump. En ja, voor Haley is dat eigenlijk haar laatste hoop om misschien zelfs de winst in de wacht te slepen. Maar ik verwacht dat eigenlijk niet. Dan zouden de peilingen er wel heel erg naast hebben gezeten de afgelopen week. Valt er iets af te leiden uit die kiesdistricten die hun stemmen bekendmaken? Nee, heel weinig. Er was er vannacht eentje, maar dat ging om 6 stemmen. Die waren unaniem voor Haley. Dat is een leuke opsteker. Maar ja, goed, met 6 stemmen ga je het verschil uiteindelijk niet maken. Ook niet in zo'n dun bevolkte staat als New Hampshire uiteindelijk is. Ja. Wij vroegen ons wel een beetje af, is het nou nog echt spannend of staat de uitkomst van die Republikeinse voorverkiezingen eigenlijk al gewoon vast? Eigenlijk staat die wel vast. New Hampshire is echt de laatste staat waar Haley gewoon heel goed op de kaart staat. Waar ze echt meer dan 40% van de stemmen zou kunnen halen. Want een progressieve staat? Nou, vooral een heel onafhankelijk denkende staat met redelijk veel hoogopgeleide kiezers. Haley is niet zozeer progressief, maar vooral heel klassiek republikein. Ze houdt van een kleine overheid die weinig bemoeienis toont met de Amerikaan. En nou, het motto van New Hampshire is live free or die. Leef vrij of sterf. Uh-huh. Nou, dat past heel erg goed bij de politieke visie van Nikki Haley. Uh-huh. Dus vandaar dat ze daar ook beter scoort. Ja, maar Victor, je zat iets meer dan een week geleden in ons Vrijdagse Nieuwsforum over dit onderwerp. Toen zei jij, Nikki Haley gaat de president van Amerika worden bij je voorspelling. Oké, je zei het met een beetje pijn en moeite, maar toch. Nu denk je dat Trump het gaat worden. Waar is het misgegaan voor Haley in de afgelopen 10 dagen? Nou, het was misschien meer het hart dat sprak dan het hoofd. Als je kijkt naar Haley, dan zou ze, als ze het 1-op-1 tegen bijvoorbeeld Biden zou opnemen, zou ze gewoon de Amerikaanse president kunnen worden. In alle peilingen, als je naar alle kiezers kijkt, doet ze het gewoon heel goed. Maar waar het misgaat voor Haley is dat het Amerikaanse voorverkiezingssysteem erop in is gericht om de meest radicale kandidaat vaak te kiezen. Want de hardcore achterban van in dit geval de Republikeinen, die komt naar de stembus. Nou, en daar is de grootste groep gewoon meer fan van Trump dan van Haley. Maar als je kijkt naar alle Amerikanen, dan ligt dat gewoon heel anders. Hmm. En wat nou als Haley inderdaad verliest? Ik bedoel, wat gaat er dan gebeuren? Is zij dan klaar? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ze klonk afgelopen weekend bij een campagnebijeenkomst nog bijzonder strijdlustig. Ze heeft ook grootse plannen om volgende week in New York met allerlei mensen in het zakenleven geld op te halen voor haar campagne. Dat duidt er toch wel echt op dat ze door wil blijven gaan. En ze kan de komende weken, zolang ze genoeg geld heeft, ook heel prima gewoon campagne blijven voeren. Steeds zo'n 10%, 20%, 30% van de stemmen halen in tal van staten. En dan daarmee zet ze zichzelf als het ware op de kaart. Ik denk ook omdat ze dan stiekem hoopt dat in 2028, stel dat Trump het verliest in het najaar bij de verkiezingen, dat zij dan in 2028 echt wordt gezien als de meest logische kandidaat om dan wel de Republikeinse nominatie in de wacht te slepen. Zou het ook nog kunnen, want er zijn natuurlijk allerlei rechtszaken tegen Trump. Stel hij wordt veroordeeld, of mag in sommige staten niet op het stembiljet, dat ze dan in de race wil blijven om zeg maar de tweede keus te kunnen zijn? Dat zou haar wel enorm helpen eigenlijk, als dat gebeurt met Trump. Want zolang zij in de race blijft, dan zal er inderdaad zo snel mogelijk naar haar worden gekeken. Maar dat is wel echt een heel onwaarschijnlijk scenario. Want we weten in het verleden, in 1920 heeft er een keer iemand vanuit achter de tralies campagne gevoerd voor het presidentschap. Die kreeg nog 1,5 miljoen stemmen. En we kennen Trump, dat is iemand die absoluut niet opgeeft. Dus ik denk zelfs dat bij een veroordeling hij er nog steeds voor wil blijven gaan. Ja. Ga jij je wekker zetten of blijf je wakker tot vannacht een uurtje of twee? Heel misschien dat ik toevallig even op mijn telefoon kijk wat de precieze uitslag is. Dan weet ik of ik in de buurt zat met mijn gevoel. Ja, even je wekker zetten. Goed, wij zijn heel benieuwd. Dank je wel voor nu in ieder geval. Redacteur bij EW Magazine en Amerika-kenner Victor Pak. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately crumbling like pastries, and they scream. The worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Ed Sheeran en The A-Team. In 2026 keert het Formule 1-circus terug naar Madrid. De grote prijs van Spanje verhuist daarmee van Barcelona naar de Spaanse hoofdstad. En dat zou voor Barcelona zomaar eens een doodvonnis kunnen betekenen, zegt deze Britse F1-reporter bij Sky Sports. I would imagine that Barcelona, unless they can come up with an astonishing amount of money, will probably drop off. I wouldn't be surprised if for 2026, which is the first year that Madrid has a contract for, that they both will be on the calendar. Madrid is, you know, exciting, but Barcelona is somewhat of F1 heritage. But after that, I wouldn't have imagined that there would be space for both, not least because Formula One's intention, part of their intention in bringing it to Madrid, is that it's a sustainable Grand Prix where people can get to it very easily, by public transport. And that's not something that's easily done in Barcelona. The circuit there is about half an hour outside the city center. Ja, de organisatie van de Formule 1 en Madrid hebben een contract voor de duur van 10 jaar ondertekend. In 1981 werd voor het laatst de Formule 1 race in Madrid verreden. En sinds 1991 werd de Grand Prix van Spanje toebedeeld aan het circuit van Montmeló. Dat ligt vlakbij Barcelona. Nou, we gaan over dit besluit praten met Jeroen Blekemolen. Jeroen, goedenavond. Goedenavond. Wat vind je van dit besluit? Ja, het is wel een beetje de toekomst van de Formule 1. Hè. Je hoorde al sustainability, duurzaamheid. Ze gaan ervan uit dat ze 90% van de mensen met het openbaar vervoer naar hun plekje op de tribune kunnen krijgen. En dat is iets wat ze heel belangrijk vinden. De ligging is ideaal. Het is naast het vliegveld, 16 kilometer van het centrum van de stad. Dus je komt er heel makkelijk heen met bussen en trams. En ja, dus dat is eigenlijk waar het naartoe gaat. Maar het circuit wordt toch ook gedeeltelijk een stratencircuit? Ja, het gaat om een congrescentrum heen. Dat gedeelte zal openbare weg zijn natuurlijk, omdat het congrescentrum goed bereikbaar moet zijn op andere data. Maar er ligt ook een heel stuk grond nog naast waar nog niks is, waar nog gebouwd kan worden. En daar komt dan een gedeeltelijk permanent circuit. Dus het is op zich wel een spannend vooruitzicht wat er dan gaat komen. Ja, maar met een stratencircuit kun je al een beetje verheugen op racen door de smalle Madrileense straatjes, maar dat is er dus niet bij. Nee, dat helaas niet, want dat zou natuurlijk ook wel weer mooi zijn, dat je een soort tweede Monaco krijgt. Maar dat gaat het zeker niet worden. Het zal echt een heel modern circuit worden. Okay. Nou is Barcelona nog wel in gesprek met de organisatie van de Formule 1 om een Grand Prix naast die van Madrid te organiseren. Nou, er is ook alleen in Valencia. Hoe groot is die kans dat Spanje 3 Grand Prix krijgt? Ja, dat zal heel die kans is klein. We hebben natuurlijk wel 3 Grand Prix ook in Amerika momenteel. Maar ja, Spanje, Amerika is natuurlijk veel groter land. De belangen worden daar steeds groter. Spanje heeft natuurlijk een Carlos Sainz en een Alonso. Maar ja, ik denk niet dat er plek is voor 3 Grand Prix. Het zou wel mooi zijn. Barcelona is wel natuurlijk echt een van die mooie wedstrijden. Maar nee, ik zie hem niet gebeuren inderdaad. Nee, vind je het dan ook jammer als die race van Barcelona van de kalender verdwijnt? Ja, zeker. Sinds 91 is daar geraced. Ik was er zelf bij in 91. Echt een prachtig modern circuit was het toen. Dat is het inmiddels ook niet helemaal meer. Maar ja, het is een beetje, je hoort het in het Engels, het heritage van de Formule 1. Aan de andere kant, het is ook geen Monza of Silverstone, waar ze echt al in de jaren 50 aan het racen waren met de Formule 1. Dus hij hangt er een beetje tussenin. Maar ik vind het toch wel jammer, ja. Ja, vooral omdat het ook wel een circuit is waar Nederlandse historie geschreven is, toch? Ja, natuurlijk. Hè. Max Verstappen won daar zijn eerste Grand Prix in 2016. En ik weet ook zeker dat Max het jammer vindt. Want dat is wel een autocoureur die echt houdt van circuits die gebouwd zijn om te racen. Hè. En ja. Het circuit in Madrid wordt grotendeels ook gebouwd om er goed en makkelijk te komen voor de toeschouwers. Dus daar zijn meerdere belangen. En Max houdt toch wel echt van circuits die echt zijn aangelegd om een mooie autorace te doen. Ja, nou ja, goed. Van Barcelona kan hij in ieder geval nog 2 jaar genieten. En daarna moet hij misschien dus naar Madrid toe. Dankjewel voor je toelichting, Jeroen Blekemolen. Goed, dan de blessure van Lieke Martens. Die hield haar tijdens het Champions League-duel met Ajax afgelopen november aan de kant. Die memorabele wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Debuut van Ajax in de Champions League werd door Martens PSG met 2-0 verloren. Morgenavond is de return in Parijs. En dan staat de Nederlandse handenbindster hoogstwaarschijnlijk wel aan de aftrap. Onze verslaggever Rivka Oppersveld sprak met Martens in de aanloop naar dat duel. Ik ben blij dat ik er weer bij ben. En het was leuk geweest om in de arena te mogen spelen. Maar morgen staat een mooie wedstrijd ook op het programma. Is het bijzonder eigenlijk om zo tegen Ajax te spelen? Ja, het is altijd bijzonder. Het is gewoon leuk om tegen een Nederlandse club te voetballen. Ik denk dat het gewoon ook heel goed is voor het Nederlandse voetbal. Dat ze het ook zo goed doen. En voor iedereen om ervaring op te doen op internationaal niveau. En het zijn gewoon mooie wedstrijden. Voor ons, maar ook zeker voor de meiden van Ajax. Ja, heb je nog contact met ze gehad, met Chirida bijvoorbeeld? Heel kort even na een mooie goal natuurlijk. Dat ze die niet tegen ons moet maken. Die wedstrijd vorige keer tegen Ajax zag er heel anders uit. Toen waren jullie de grote favoriet. Nu staat Ajax aan kop. Hoe heb jij gekeken de afgelopen maanden naar wat er is gebeurd in de Champions League? Ja, eigenlijk zie je gewoon dat het gat gewoon steeds kleiner wordt in het vrouwenvoetbal. En wist ik van tevoren dat Ajax gewoon een goede ploeg heeft. En dat het een team is wat heel goed kan voetballen met veel talenten en wat ervaring in de ploeg. Dus dat het een moeilijke wedstrijd voor ons zou worden, dat wist ik. Maar dat ze met ons de 2-0 van het veld zouden stappen, dat was natuurlijk niet onze verwachting. En dat hadden we niet gehoopt. En wij zijn gewoon niet sterk begonnen aan het Champions League avontuur dit jaar. Gelukkig hebben we de laatste twee wedstrijden wel 6 punten gepakt. Waardoor we dus nu op de tweede plek staan. En dat alles nog mogelijk is voor ons. Dus dat is wel fijn. Maar ja, de gaten in het vrouwenvoetbal worden steeds kleiner. En iedereen kan tegenwoordig winnen. Vind je het spannend, de komende twee wedstrijden? En dat het allemaal zo dicht bij elkaar ligt? Nou, niet per se spannend. Ik heb er gewoon heel veel zin in. En ik denk dat het gewoon hele mooie wedstrijden zijn. En dat het gewoon goede wedstrijden zijn voor het vrouwenvoetbal. En dat ik hoop dat wij als winnaar uit de strijd gaan komen. Ja, want vorige keer ging dat inderdaad niet in de arena. Die heb je denk ik op de tv gezien. Wat ging er toen mis in jouw ogen? Ja, laat ik zeggen vooraf dat we denk ik gewoon echt wel een off day hadden. En ik denk ook dat we misschien wel een beetje verrast waren hoe goed de Ajax was. Ik denk dat. En ik wist van tevoren dat Ajax een heel goede ploeg heeft. En natuurlijk dat ze heel goed positiespel spelen. En dat ze voor en vooral ook heel veel snelheid hebben. En dat het voor problemen zou kunnen gaan zorgen. Maar ik denk dat wij gewoon veel te weinig aan de bal hebben laten zien die wedstrijd. En dat we zelf niet in ons spel zijn gekomen. En ja, dat moet wel beter morgen, ja. En je denkt dat dat ook wel beter kan dus? Want verrassen gaan ze niet meer. Nee, ik denk dat we wel voorbereid zijn nu. En dat het een moeilijke wedstrijd geworden, dat weten we. Alleen ik denk dat we wel beter voor de dag moeten komen dan toen. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe goed je alle Ajax-wedstrijden hebt gezien. Maar het zijn ook allemaal nieuwe jonge meiden die voor het grote publiek nog onbekend zijn of waren. Is er iemand die hier bij jou uitsprong waarvan je dacht zo? Ja, ik kijk veel wedstrijden in de Eredivisie. Ze zijn vaak op de dagen ook dat ik zelf speel. Dus ik volg zeg maar niet echt de Eredivisie, alleen de samenvattingen. Maar als we dan beelden kijken en als ik zeker de Champions League wedstrijden zie, dan zie je echt wel talenten rondlopen. En dan is dat wel heel erg mooi om te zien. En ik denk dat het alleen maar goed is, ik als Nederlander, dat ik zie dat er zoveel talent aan komt. Ja, dat was Lieke Martens. Morgen meer daarover, ook in onze uitzending. Ja, die ook extra vroeg begint. Om 8:00 zijn we er al. Heeft natuurlijk niet alleen te maken met die Champions League wedstrijd tussen PSG en Ajax. Die begint namelijk om 9:00, maar we volgen ook die bekerwedstrijd tussen Feyenoord en PSV. 8:00 dus, langs de Lijn en Omstreek. Ja, en morgen overigens ook, mocht u dat gemist hebben, 6:15 Almere City tegen Fortuna Sittard. Die was ook wordt ingehaald nadat hij was afgelast afgelopen zaterdag vanwege een kapotte verwarmingsbuis. Ja, net geland op Schiphol en zometeen bij ons in de studio is Jesper de Jong. Hij debuteerde op een Grand Slam toernooi, de Australian Open natuurlijk, en haalde daar ook de tweede ronde. Hij vertelt zometeen over die reis. En Sandra, Matisse, Rian Gerritsen en Tanja Jess hier over de voorstelling Topvrouwen. Ook zij zijn hier. Tot zo. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Als ik nu al met mijn eentje het programma ga maken. Ja, kunst en cultuur. Ik heb er natuurlijk jaren van gedroomd, mijn hele leven eigenlijk. Ik ga in gesprek met presentator en programmamaker Gijs Groenteman. Hij schreef de biografie De Willem Ruijs Show, presenteert talkshows en hij maakt de podcasts met Groenteman in de kast, Teun en Gijs vertellen alles en Weer een dag. Vanaf 28 januari is hij wekelijks te zien in het nieuwe cultuurprogramma Groenteman op zondag. In de nacht van donderdag op vrijdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan in gesprek met Gijs Groenteman. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een eenjarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl.

NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Met een volle tafel hier in de studio. Toptennisser Jesper de Jong, net terug uit Australië, is hij samen met zijn vader Paul. Ja, en Jesper haalde ronde 2 op de Australian Open. En dan ziet je tennisleven er opeens heel anders uit. En Tanja Jess en Rian Gerritsen, die zijn er ook. Zij maken samen met Sandra Martí, die we zo meteen aan een lijntje hebben hangen, maken ze het theaterstuk Topvrouwen. En dat is een theaterstuk over hartsvriendinnen, waarin de lach niet vaak ver weg is. Beginnen we even met Tanja Jess, die binnenkort graag mee wil doen aan de Open Nederlandse Kampioenschappen voor 50-plus tennissers ongeveer. Maar ze had een vraagje aan jou, want haar backhand is echt heel matig. Oh, nou, niet alleen mijn backhand. Mijn forehand laat ook te wensen over, kan ik je vertellen. Je tennist echt sinds kort in een groepje. Ik ben echt 50-plus begonnen met tennissen, ja, met een groepje vriendinnen. En dat is enig, is hartstikke leuk. Kan er alleen niet zo heel veel van. Maar het is natuurlijk een hele leuke sociale sport en ik denk, ik zie ook altijd heel veel van die echtparen op leeftijd in groepsverband. En dan is het tennissen en tegelijkertijd een stukje gezelligheid. Dat is hartstikke leuk. En een klein rokje. Wat zeg je? En een klein rokje, denk ik. Een klein rokje ook nog. Ja, ik niet hoor. Maar even terug naar waar ik over begon. Over je backhand en je voorhand. Je kan nu aan je buurman even vragen hoe je backhand en je voorhand zou kunnen verbeteren. Hoe dat dan eigenlijk, wat is de truc? Vertel het eens, Jesper. Ja, als ik die zelf ook zou weten soms, zou het ook nog wel beter gaan. Nee, dan zou ik het een keer moeten gaan zien, denk ik. Ja, kijken naar waar de bal heen moet of zoiets, hè? Dat is ook belangrijk. En kijken naar de bal wanneer je hem slaat. Dat zijn allemaal een beetje de standaard dingen. Wat beetje balgevoel, daar begint het een beetje. En daar gaat het bij mij dan ook maar daar ligt de basis wel een beetje. Ja, ik ben bang dat zeker, het is. Ja. Aan de andere kant, ik voorzie voor Jesper ook niet echt een grote rol in het theater. Dus moet je niet gewoon accepteren dat het gewoon is zoals het is? Ah, mijn coach vindt dat ik vaak theater speel. Maar kan je nou? Kijk hier. Ja, zegt hij dat wanneer? Dat is altijd wel een beetje gezegd dat je vaak theater speelt op de baan. Psychologische oorlogsvoering, hè? Dat is belangrijk. Doe je dat echt bewust? Dat je denkt, ik ga me even wat anders voor dan ik ben? Nee. Het is soms als het even wat minder gaat, dan komen er wat emoties bij los. Maar dat hoop ik beter in controle te krijgen. Ja. En talent komt zelden alleen, zeggen ze. Dus als je ergens heel erg goed in bent, dan schijnt dat je dan ook nog iets anders hebt waar je dan heel erg goed in bent. Dus het zou zomaar kunnen. Maar misschien staan jullie ooit samen op de planken. Nou, of op de... Dat bedoel ik. Het zou kunnen, want twee nieuwe namen dus in het tennis. Tanja Jess, maar ja, jij toch ook nog wel een beetje Jesper de Jong. Nieuw voor het grote publiek. De kenners kenden je al wat langer. Vorige week dus het eerste Grand Slam toernooi in Australië. En je knokte je eerst door het kwalificatietoernooi. Dat moet je nog doen. Won een wedstrijd in het hoofdtoernooi. Speelde vervolgens in een vol stadion tegen een wereldtopper. Spelen op een Grand Slam. Het is de droom van iedere tennisser. Voor Jesper de Jong wordt die zondag werkelijkheid. Dit is een droom. Tranen volgens mij. Ja, die kwamen er wel uit, ja. Ja, hij is binnen. Jesper de Jong doet het. Dat is prachtig, mijn zuur blij. Zijn volgende ronde krijgt hij een tegenstander van formaat. Gaat hij in een groot stadion spelen. En his opponent this afternoon, Jannik Sinner. Een van de hotste spelers zeg maar, op dit moment, denk ik. Sinner sails into round 3. Dan komt het sprookje ten einde. Veel meisjes te groot. It was a great effort from de Jong, but Sinner just too good. But a very good tournament for this guy. Lots of positives. Ik ben hartstikke trots. Ja, net terug uit Melbourne. Gefeliciteerd sowieso met het succes, want dat is het. Hoe is het nu met je jetlag? Pittig. het is een late uitzending, maar 5 dagen op rij om 8:30, 9:00 naar bed. Wat niet eens heel erg is, maar nu is het er wel even doorbijten. Ja, hoe voel je? Goed, eigenlijk. Ik ben goed teruggekomen. Blij teruggekomen natuurlijk met de prestaties. En heel erg hongerig om weer verder te gaan. Zeg, want heb je dan de tijd om dat helemaal binnen te laten komen? Of ben je meteen weer bezig met het volgende toernooi? Dat hebben we wel expres wel even genomen. Want ik zou eigenlijk de maandag, dinsdag weer een toernooi in België spelen. Maar daar hebben we even hebben voor gekozen om die terug te trekken. Zodat we het even kunnen laten landen. Tijd met familie te spenderen. En dan gaan we weer verder. Mocht die van jou niet meer, Paul? Ja, mocht zeker. Maar hij moet ook aan zijn lichaam denken. Ja. Jij bent de vader? Ja. Hoe heb je die afgelopen anderhalve week beleefd? Ja, een hoop stress. Ja? Dus, ja. Ja, het waren natuurlijk allemaal voor ons Nederlandse tijd midden in de nacht. Dus weinig uurtjes gemaakt qua slaap. Dus, en spanning, hè. Spanning achter de buis. Dus, Beetje trots? Ja, ontzettend. Dus wij hoopten natuurlijk, kijk, het is een Grand Slam. En dan hoop je dat hij de kwalificatie doorkomt en dus het hoofdtoernooi haalt. En dat, als je dat dan op een gegeven moment doet, dan ben je wel heel erg trots. Woon je vrij? Nee. Ik denk even aan de buren. Nee, op het moment dat het gebeurde. Die zijn wakker geworden. Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Ik heb ze nog niet gevraagd, maar ik denk het wel. Ja. Ja, Jasper zit te lachen. Jij hebt helemaal een voorstelling ervan hoe dat dan gaat, neem ik aan, thuis, of niet? Ja, zeker. En het is wel grappig om te zeggen dat mijn ouders het niet samen kijken. Dat de een boven zit en de een beneden. Hoe bedoel je? De een slaapt of ze kijken allebei apart? Nee, ze kijken allebei. Ze kijken zeker allebei, maar allebei apart. En dat is, ja... Maar dat zegt genoeg. En dat is, maar waarom, hartstikke... Paul? Ja, ik beleef het allebei op een aparte manier. Dus, wacht even, Tanja, ik wil weten wie er belt. Het is een wekker. Oh, maar jij hebt toch geen jetlag? Ik heb allemaal wekkers. Je hebt helemaal geen jetlag. Pilletjes, hè, moeten nu ingenomen worden. Voor mijn hersenverweking. Om aan te herinneren dat ik hier vandaag moest zitten. Ja, maar als je nu wakker was geworden, had je denk net niet gered. Maar goed dat je er bent. Oké, sorry voor de verstoring, want het was net een heel interessant stukje. Ja, waarom jullie dat apart luisteren? Ja, je wilde iets vragen. Dat was inderdaad zo. Ja, mensen vinden het altijd heel interessant. Maar ja, we willen het allemaal op een aparte manier beleven. Ik beleef het op mijn manier en zij beleven het op haar manier. Weet je, niks negatiefs of zo, maar gewoon dat... Ja, ja, vind ik veel te vaag. Ja. Ja, maar hoe verstoort het elkaar dan? Of wat? Misschien wel. Ja. Zij juichen bij punten en misschien als het wat minder gaat, wat anders reageren. Precies. En dan irriteer je aan haar reacties? Nou, irriteren? Nou, zij misschien wel aan mij. Jij bent weggestuurd. Ja. Maar hoe zit jij? Ik zit boven en zij zit beneden. Ja, en jij bent rustig. Ik ben rustig. Nee. Maar goed, het is spanning, hè? Je zit achter zo'n klein schermpje te kijken vaak, weet je wel. Maar jij zegt, hoe weet je dat? Nou, omdat ze kijken naar jou, jij bent er helemaal niet bij. Nee, omdat mijn ouders ook wel eens naar mijn wedstrijden komen kijken en dan zitten ze er echt bij. En dan weet ik hoe mooi ze er meeleven. En dat is alleen maar prachtig. En ik heb het liever dan dat het niks boeit. Het is niet zo dat jij in de time-out van een Grand Slam wedstrijd met thuis aan het bellen bent om daar een beetje te bemiddelen tussen jou. Nee, dan was het even wat beter geweest. Even terug naar, er zijn twee key moments, om het even op zijn Australisch te zeggen. De eerste is natuurlijk de kwalificatie. Op het moment dat je op het punt staat, hè, je speelt een match tiebreak, 10-7, ja. Je wint hem. Ga eens terug naar, want je moet twee keer wisselen. Ga eens terug naar de laatste keer dat je moet wisselen, dat loopje. Ik bedoel, denk je dan überhaupt nog ergens aan? Want je staat op het punt om iets te bereiken waar je keihard voor gewerkt hebt. Nou, het was grappig. Het was uiteindelijk duurde die wedstrijd 3:20, 35 graden. Dus het was vrij pittig. Ik had op 5-4 derde set al een matchpoint. Die op miraculeuze wijze, die werkte die weg. Argentijn, hè, was het? Ja, Argentijn. Daarna werd ik gebroken, dus mocht hij gaan serveren voor de wedstrijd. Was er nog 3 punten weg van uitschakeling dan. En dan denk je van, gaat het weer gebeuren? Maar toen ben ik ben ik het zelf gaan halen. Ben ik zelf goed gaan spelen. Ja, en op een gegeven moment kom je in zo'n flow terecht. Het publiek wordt rumoeriger. Er komt meer aanmoediging van de Nederlanders die aanwezig waren. En op een gegeven moment, dan denk je niet echt heel veel per se meer na. En voor je het weet kan je op de grond liggen. Maar wanneer op die... Ja, van vreugde, mag ik aannemen. Dat is een goed ding. Ja, dat is een goed ding. Maar wanneer in die match tiebreak was er een moment dat je dacht, ik heb hem. Ik ga hem nu ook gelijk pakken ook. Toen ik 8-7 zag dat hij die return fout sloeg toen het 9-7 werd. En ik weer mocht gaan serveren. Toen dat was het moment dat ik wist van oké. Ik ga hem pakken, ja. En dan val je op de grond? En dan was het best wel heet op de baan. De baantemperatuur was denk ik 55 graden. Maar ik lag en onwerkelijk wat er dan gebeurt. Er komen heel veel emoties los. Maar toen dacht ik wel, oké, het is best wel heet. Ik moet van die baan af. Maar wat komt er dan los? Kan je dat beschrijven? Ja, veel emoties. Je hebt er jarenlang hard voor gewerkt. Veel laten voor gelaten. De emotie was vrij goed zichtbaar toen ik daarna naar mijn coach liep. Daarna liep ik terug naar mijn bankje, meteen mijn ouders gebeld. Vrij veel gehuild en heb ik niet heel veel gehoord van wat ze hebben gezegd. Maar dat zegt genoeg en heel veel emoties komen er los. Ja, wat kwam er bij jullie los? Ja, hetzelfde eigenlijk. Dat is, ja, hij heeft er een paar keer zo dichtbij gezeten ook, op eerdere Grand Slams, dat hij de laatste ronde het net niet haalde. En dan haalt hij het nu net wel. Ja, dan valt het kwartje gewoon een keer de goede kant op. Hadden jullie een groepsgesprek of was moeders inmiddels wel naar beneden gekomen? Ja, ik was naar beneden gekomen en we hadden een gesprek. Inmiddels niet via de app van, hoe heb jij het beleefd? Nee, mag ik nog iets vragen? Zijn jullie echt zo'n tennisfamilie ook? Tennis jezelf ook? Nee, ik padel alleen. Ik tennis niet. Nee, daar heb ik niet van mij. Heb het niet van mij. Van wie dan wel? Eigenlijk niemand in de familie. Nee. Nu tennissen wel wat meer. Mijn oom tennist ook wel dan. Maar niet vanuit niemand heeft vanuit vroeger heeft getennist. Wat grappig. Nee. Ja. Zullen we even naar het tweede moment gaan? Ja, want je loopt niet tegen Djokovic. Dat hoopt hij een beetje. Maar ook weer een wat onbekendere Argentijn. En dan kom je weer op hetzelfde moment. Het ging allemaal wat makkelijker. Je komt aan een laatste game aan. Mag je zelf serveren en dan denk je, plek in de tweede ronde. Dan gaan we echt wat beleven. Hoe zit je daar? Al moet ik zeggen dat ik veel meer zenuwen had voordat ik me ging kwalificeren dan dat ik mijn eerste ronde ging winnen. Ja, is dat dan gewoon de drempel die je over moet een keer? Ja, volledig. Omdat ik daar al, wat mijn vader zegt, ik ben er al een paar keer heel erg dichtbij geweest. Ik had nog nooit een eerste ronde op een Grand Slam gespeeld. Hoofdtoernooi. Mm-hmm. Tuurlijk was ik 10 minuten voor de wedstrijd werd ik wel zenuwachtig. Toen was ik de eerste set heel zenuwachtig. Maar daarna ging het echt heel goed. Speelde ik gewoon heel goed niveau. En zoals die laatste game ging, was gewoon 4 hele overtuigende punten. En ja, heb ik hem gewoon vol overtuiging binnengesleept. En heb je dan ook al de coolheid om te denken, ja, ik zit er zo lekker in, deze ga ik gewoon binnenslepen? In dit geval zeker, ja. Ja, dat was wel echt heel erg fijn dat ik dat had. En dat scheelt dan ook. Ja. Mag je meteen tegen een topper, Jannik Sinner, in de tweede ronde? Dachten jullie toen thuis, we moeten naar Australië? Ja, dat dachten wij wel. Want we hebben er contact over gehad, Jesper en ik. En jij werkt voor een luchtvaartmaatschappij die naar Zuidoost-Azië en Australië vliegt. Precies. Dus in principe zou het heel snel geregeld kunnen zijn. Mm-hmm. Maar we hebben toch, kijk, je doet er gewoon 24 uur over om daar naartoe te gaan. Inclusief het tijdsverschil. En we hebben dan toch... Ja, precies, ja. Je hebt heel slecht neergezet, hè? Ja. Precies, ja. Wat een slechte ouders zijn wij. Nee, vervolgens. Je moest nog bepalen wie er mocht dan, natuurlijk. We zouden allebei gaan. We hebben het er serieus over gehad, maar het was zo'n kort dag. En toen hebben we op een gegeven moment besloten, in samenspraak met Jesper, van nou, we blijven. En we kijken het gewoon weer achter de buis. Nou, het was wel grappig. Ik had het met de media had ik het erover. Ja, misschien een beetje met lacherig, weet je wel. Ja, misschien komen ze wel. Zou natuurlijk leuk zijn. En toen daarna kreeg ik een berichtje. En zijn ze gekomen? Ik zei nee. Ze gaan gewoon lekker voor de tv kijken. En meteen echt 10 minuten later. Ouders zien af van reis naar Australië. Kreeg ik meteen door. Dus was ook de eerste kennis maken met de media voor mijn ouders. Dus your moment of fame. Precies. Dus ik kreeg allemaal berichten van waarom niet. Wat is er aan de hand? Oh mijn god. Ja. Moest ik elke keer gaan verdedigen. Ja. Goed. Ja. Toch. Dan ben je best jong. Jesper. Je verliest van Sinner. Dat is helemaal geen schande. Ik bedoel, dat zou bijna iedereen in de tweede ronde. Dan krijg je opeens een ton mee naar huis. Want dat is gewoon serieus prijzengeld bij de Australian Open. Wat ga je dan doen met 100.000 euro? Hoe is dat om dat te winnen? Ja, heel lekker. Dat opent deuren. En dat is ook het grappige. We zijn nu de laatste 3 dagen zijn we heel erg veel bezig om... project is een groot woord, maar de komende 2 jaar wil ik echt alles op alles zetten om mijn team ook te vergroten. En met tennis, het gaat allemaal om veel grotere bedragen. Dus nu ga ik 2 mensen in mijn team nemen om... En dan moet ik voor 3 mensen eigenlijk hun leven betalen. Hun salaris, onkosten, et cetera. We vliegen 25 weken per jaar over de wereld. Dus dat is vliegtickets. Nou, het is niet, het is niet geweldig voor het milieu, sorry daarvoor. Maar het is niet... het is niet goedkoop tegenwoordig met de vlucht en zo. En al dat geld, ik heb mezelf natuurlijk een cadeautje gegeven. Natuurlijk blijf ik op vakantie gaan, maar ik denk dat 95% van het geld wel echt letterlijk weer geïnvesteerd wordt. Moet je dat zelf ook allemaal regelen? Daar zijn managers voor, mijn ouders voor. Maar richting mijn team. Mijn tenniscoach blijft sowieso hetzelfde, Jeroen Benar. Maar ik wil nog wel een fysieke trainer / fysio aan het team toevoegen. Fulltime, maar dat gaat wel met een kostenplaatje komen. Maar Rianne en Tanja, jullie moeten soms ook dezelfde druk voelen, denk ik. Want jullie hebben ook een heel team. Tanja zegt misschien in een ander programma dan misschien. Maar ik zat te rekenen, ik denk, je komt met een ton helemaal niet uit, joh. Nee, dan was ik ook wel jaarsalaris. Ik bedoel. Nee, dat is ook zo. Nee, maar ik bedoel meer de druk dat je verantwoordelijk bent voor een team wat om je heen hangt. Dat gaat hij misschien nu ook ervaren. Ja, van, ja. Wij produceren de voorstelling niet zelf. Dus dat is een beetje anders, denk ik. Ja? Dat ligt dan meer bij de producent. Hè? Die financiert en die investeert en die neemt het financieel risico. Maar snap je de druk wel? Snap je het wel? Ja, want ik ben ook ondernemer en mijn man is ook ondernemer. Dus als je zelf ook onderneemt, dan weet je wat het is om risico's te dragen. Ja, ja. Absoluut. Ja. Besef je dat? Ja, zeker. Ik ben er veel mee bezig de laatste dagen en het wordt steeds professioneler. En ik heb heel veel hulp de laatste paar jaar gehad van de bond. Heb ik dit jaar nog steeds. Zal de komende jaren ook nog steeds zo zijn. Maar ik zal steeds meer op mezelf aangericht worden. En dan worden er keuzes gemaakt. En nu, omdat ik een ton mee naar huis kan nemen, natuurlijk gaat de belasting en zo vanaf. Wil ik dat dan wel weer terug gaan investeren, maar dat opent ook weer deuren. Kijk, als ik eerst ronde in de kwalificatie had verloren, was alsnog 20.000 euro geweest. Dat is nog veel. Maar dan opent het misschien niet een deur dat ik een fysieke trainer kan gaan betalen. Het is ook wel dan druk dat, zeg maar, dit is de kans om een impuls te geven. Ik kan me voorstellen dat je er ook wel denkt van, shit, moet nu wel de goede keuzes maken. Ja, zeker. Er zijn op zich zijn er heel veel keuzes. Het is alleen nu de vraag, oké, ben je bereid om zoveel geld te gaan investeren? Ik ga met een plan komen voor sponsoren, voor een crowdfunding. Natuurlijk denken mensen, je hebt een ton gekregen nu. Ja, daar heb je helemaal geen sponsors nodig. Maar het gaat om zulke grote bedragen. En ik ben heel erg van overtuigd dat als ik die twee mensen aan mijn team kan toevoegen, dat ik zeker een stap naar de top 175 kan maken. Ja, papa Paul, kun je Jesper dan helpen bij die moeilijke keuzes? Ja, in zekere zin wel. Ik kan proberen advies te geven. Ik heb er natuurlijk ook niet zoveel ervaring mee. Weet je. Ja, kom, heel lastig. Ik kom ook niet uit de sportwereld. Ja, ik kan een vader zijn, weet je. Als je een klankbord nodig hebt, dat ik er dan gewoon ben. Dat is het enige wat ik kan doen. Kijk, ik heb geen verstand van tennis. Ik geef hem geen advies wat hij moet doen in de tennis. Dat weet ik allemaal niet. Dus, maar je moet gewoon een vader zijn. Maar wanneer hadden jullie thuis met jullie leken verstand dan, wat je zelf zegt, het idee van, hij is echt best wel goed. Hij kan eigenlijk best wel goed tennissen. Nu ben ik ook benieuwd. Hij is met zijn vijfde jaar begonnen. En toen, dan zie je gewoon dat hij balgevoel heeft, weet je wel. En dan gaat het steeds verder, weet je wel. Dan gaat hij de training, gaat hij steeds meer trainen bij de bond, bij de KNVB. En dan zie je op een gegeven moment van, oké, het gaat toch wel lekker. En hij maakt ook progressie, hij wordt steeds beter. Dat is vooral belangrijk, hè? Ja. Stappen maken. Nou heb je bij het voetballen, heb je heel veel voetbalouders die dan, dan komt er iemand bijvoorbeeld van een profclub en die zegt, hij mag bij ons een keer een proeftraining doen. En dan weet je, op het moment dat je naar die proeftraining gaat, dan ben je al de aap gelogeerd. Want dan gaat het van het een naar het ander. En voor je het weet zit je in een busje. En dan krijg je huiswerkservice enzovoort enzovoort. Ja. Is er bij jullie ook een moment geweest dat je bewust een keuze hebt moeten maken met Jesper? Dat je dacht van, oké, als we nu ja zeggen, dan wordt het echt serieus. Nou, niet echt eigenlijk, want het werkt natuurlijk niet zoals bij het voetbal, dat er een vereniging komt die zegt van, oké, wij willen jouw zoon inlijven. Selectie voor de KNLTB. Daar begonnen bij, maar dat was al wel vijfjarige leeftijd. En dan wordt het langzamerhand, die training op, een paar uurtjes per week, en dan wordt het steeds opgebouwd. Op een gegeven moment ging jij naar een loodschool, weet je wel, dat is een school die echt rekening houdt met topsporters, dat die dus ook tijd vrij kan maken om te gaan trainen, dat soort dingen. Dus het werkt wel wat anders dan bij voetballers. Vond je het altijd leuk, Jesper? Ja, ik denk dat de voornaamste reden is waarom ik nu sta waar ik nu sta. Maar natuurlijk zijn er momenten geweest dat je het even wat minder leuk vindt. Dan zeg ik altijd maar zelf dat ik, dan moet ik gewoon naar mijn werk toe. Het is ook mijn werk wat ik moet gaan doen. Maar als je het niet leuk vindt, dan hou je het leven echt niet vol. En ik denk dat het grootste ding is wat mij gebracht heeft tot dit. Hoe doe jij dat, Rian, als je de planken op moet en denkt, ik heb gewoon helemaal geen zin vanavond. Ik heb gewoon een kutdag en ik wil eigenlijk helemaal niet. Ja, hoe doe je dat? Ja, je zet gewoon het knopje om. Mm-hmm. Ja, dat is maar gewoon werk ook. Ja, en als je eenmaal, ik denk, en als je dan weer op de baan staat of weer op het toneel staat, dan ga je gewoon. Het is heel gek dat je net nog allerlei problemen kan bespreken of in een huil kan schieten en dan denkt, en op, en dan is het weg. En dat denk ik met spelen ook. Zodra je eraan gaat denken aan wat je problemen zijn of dingen, dan speel je niet lekker, dan ga je niet lekker. Dus je moet dat helemaal uitschakelen en dat gaat echt in een seconde, wat mij betreft. Is dat bij jou ook zo? Ja, ligt er een beetje aan hoe goed het tennis gaat op dat moment. Natuurlijk, ja. Als het goed gaat, als het lekker gaat, dan heb je nergens last van. Maar gaat het snel, krijg je klap op klap op klap, dan is het moeilijk om dan niet in die zeur te komen, ja. Theater te gaan spelen. Maar ja, als het goed gaat, is het best wel makkelijk. En wat je zegt, je moet die knop omzetten, anders lukt het niet. Ja. Heb je wel eens teruggedacht aan die verlaten momenten dat je ergens in de Challenge Tour of nog lager voor 3 mensen een apenkop en je ouders die je oer en aanliepen riepen langs de kant stond te spelen? En dat je nu in een Australian Open... Ja, dat is wel wat grappig. Ik had met mijn coach over Jeroen van... 9 maanden geleden in februari stonden we nog echt op een tweede club. Omdat het de hele dag regende. Moesten we naar een andere club toe, de allerachterste baan. Met 2 mensen die aan het kijken waren. Moesten we dan met de scheidsrechter heen en dan mijn coach. En dan 9 maanden later sta je voor 7000 man in een arena te spelen. Dat zijn echt hele mooie momenten. En hij heeft dus ook gezien dat ik daar heb gespeeld. Mijn ouders hebben dat ook gezien. En daarom is die emotie die loskwam toen ik het kwalificeerde, is het zo groot met die personen. Want die hebben het gezien wanneer het dan wat lager was. Ja, maar dat betekent dus op zo'n achterafveldje dat je gewoon je eigen ballen loopt te rapen. Ja, zeker. Ja. Heb je wel eens vergist dat je een bal wilde rapen, dat er in één keer een ballenjongen je te slim af was? Ja, op een gegeven moment. Nu hebben we wel echt heel veel alleen maar eigenlijk ballenjongens. Maar soms vind ik het nog wel eens lekker om eigenlijk zelf gewoon de ballen te rapen. Want dan kan je lekker even een beetje snoepen met de tijd die je neemt. Ja. Ja. Mag ik even die 2 streepjes zien op je arm? Ja. Wil je het verhaal vertellen? Ik weet niet of de mensen het thuis allemaal kunnen zien nu. Ja, die is soms lastig. Het zijn tatoeagestreepjes? Ja, het is een cirkel om mijn arm heen. Dat is een beetje de context. Mijn opa is overleden 31 oktober 2022. Met hem heb ik altijd het doel gehad om een main draw te halen van Grand Slam. Wat nu dan gebeurd is. Opa van moederskant? Opa van moederskant. Ja. Toen was ik de US Open 2022 was ik er heel dichtbij. Stond ik 2-0 voor in de derde set van de laatste ronde kwalificatie. Dat was eigenlijk het laatste moment dat hij dat kunnen meemaken. Dat wist ik ook, omdat het toen al best wel slecht ging. En toen heb ik gezegd, oké, die cirkel is nog niet rond. Toen heb ik het idee gehad om deze lijn te zetten. Expres met de uiteindes nog niet aan elkaar. En wanneer ik het dan zou halen, ga ik een sterretje erin zetten. Die het dan connect met het mengsel van het as in het inkt. Mm. Natuurlijk niet te veel, want dan is het een beetje veel bacteriën. Maar als symbool en dan is de cirkel rond. Ja, Tanja, kijk. Bijzonder. Ja, ontroerend. Ja, mooi. Ja, ik heb er ook best wel veel zin in. Omdat ik heb al heel veel naar gekeken. Van oké, hoe gaat het eruit zien als hij dicht is? En hoe mooi gaat het moment zijn? En dat gaat heel leuk worden. Geweldig. Ook het idee dat je kleinkind zo... Ja, mijn vader is vorig jaar overleden. Dus daar. Ja, ja, nee, dat zijn mooie dingen, ja. Dan is die cirkel ook rond. Dit was het grote doel, het bereiken van een Grand Slam toernooi. Moet je dan nu een nieuwe cirkel gaan bedenken? Is er een nieuw doel? De top 100 is voor mij het volgende doel. Dat het zei, ik heb twee doelen eigenlijk, drie eigenlijk doelen gehad. In mijn tenniscarrière was dan main draw Grand Slam, de top 100. En meespelen in het Davis Cup team. Dat is ook altijd een heel groot doel van mij geweest. De top 100, ik kom nu live sta ik 138. Ik heb een career high van 135. Dat klinkt heel dichtbij, dat het nog maar 35 plekjes is. Het is nog best wel, daar moet je echt nog wel het toernooi voor winnen. Maar ja, dat is het volgende doel. En dat gaat echt wel een heel mooi moment zijn. Ja, ik wil nog even tot slot, want Tanja reageerde daar ook op. Over hoe is dat voor jou, Paul, die cirkel die rond... Ja, gemaakt met dat as van je schoonvader. Ja, ik vind het een mooi gebaar. En helemaal, kijk, ze hadden samen een droom met z'n tweeën. Van, oké, dat main draw van een Grand Slam willen we halen. En ja, dat dat nu zo dan vastgelegd wordt dat het gehaald is. Ja, het is heel mooi. Ja, hij heeft dat ook gedeeld met jou, dat hij dat idee had. Ja, zeker. Zeker. Nee, maar ik bedoel te zeggen, dat is een overleg gebeurd. Ja, zeker. Kijk, hij moet natuurlijk zelf op me weten wat de tatoeage hier zet en zo. Want hij is oud-gewijs genoeg. Ja, er staat ook nog een 7, zie ik. Wat is dat dan? Dat is een heel lang verhaal. Ik denk dat we daar niet... Ik weet niet, dan moeten we een plaats kippen. Ik weet niet of dat mag. Ja, het mag. Het mag van de regisseur, dus je mag het vertellen. Nee, dat staat voor nummer 7. Dat heeft met mijn coach... Ik ga het even in het korte verhaal. Mijn coach en ik hebben... Zijn we een fase ingegaan samen. Toen hebben we persoonlijkheidstesten gedaan. Met het Enneagram. Veel mensen zullen het niet kennen. Maar daar komt uit dat ik het type 7 ben. En dat heeft mij zoveel in laten zien. Inzichten gegeven. De numerologie komt dat, of niet? Precies, en daar ben ik... Het is best wel moeilijk uitleggen. Ik kan het zelf ook niet heel erg goed. Maar het heeft mij zoveel gedaan en heel veel in laten zien over mezelf. Waardoor ik heel veel ben leren kennen over mezelf. En dat heeft me heel erg geholpen. En ik weet zeker dat als ik die testen en ook met Jeroen niet had gedaan... dat ik ook niet hier had gestaan. En dat durf ik wel echt wel te zeggen. Maar type 7 staat toch voor de levensgenieter? Volgens mij is het als ik me goed voel, dan ben ik een type 7. En als ik mijn... volgens mij ben ik, als ik moet zeggen, dan ben ik een type 1. En als ik me niet goed voel, ben ik een type 4. Maar want je zou zeggen, sporters en levensgenieter, dat botst soms ook wel eens een beetje. Ja, zeker. Ja, het gaat niet altijd over rozen, nee. Ja. Goed, blijf nog even zitten. Dan praten we zo meteen over de voorstelling Topvrouwen. Die willen we natuurlijk willen we ook alles over weten. Tanja Jess en Rian Gerritsen zitten in de studio. En hebben we ook contact met Sandra Matt. Praten we over zo meteen na half 10. Evangelina. NPO Radio 1. Iets na half 10 het internationaal, Jan van der Putten. Het NAVO-lidmaatschap van Turkije van Zweden is weer een stap dichterbij. Vanavond gaf Turkse parlement zijn goedkeuring nadat Turkije bijna 2 jaar bezwaar maakte. Hongarije is nu het enige land dat nog moet beslissen. 425 zorgmedewerkers met long-covid krijgen een eenmalige ondersteuning van €15.000. Dat zijn er veel minder dan gedacht, meldt demissionair minister Helder van Volksgezondheid. De FNV had veel kritiek op de regeling, die zou te ingewikkeld zijn. Het aannemen van de spreidingswet is volgens PVV-leider Wilders een heel slecht signaal. Hij zei dat na een nieuwe ronde van formatiegesprekken. Vanmiddag nam de Eerste Kamer de wet aan waarmee gemeenten gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. En bij een grote brand in Harlingen zijn 2 mensen gewond geraakt. De brand was in een bedrijfsgebouw aan de haven. De oorzaak is nog niet bekend. Langs de lijn en omsteken. Met bij ons aan tafel tennisser Jesper de Jong. Hij haalde de 2e ronde van de Australian Open. Zijn vader Paul de Jong zit naast hem. En we gaan met Tanja Jess en Rian Gerritsen praten over topvrouwen. En zo meteen is jullie medespeelster Sandra Matti er ook bij. Ja, even een vraag namens Jesper de Jong. Die wil graag van Tanja Jess weten hoe die beter kan toneelspelen op het veld om zijn tegenstander te beïnvloeden. Om de cirkel even rond te maken. Ook wel benieuwd. Oh jee, maar wat een moeilijke vraag. Ja, intimideren, hè? Moet je dat een beetje en heel zelfverzekerd overkomen volgens mij. Dus die anderen laten voelen, of geen geintje angst laten zien. En je superieur laten zien dat je superieur bent, dat is het eigenlijk een beetje. Dan wijsmaken. Dat denk ik dat verstandig is. Ik denk juist dicht bij jezelf blijven, van je eigen kwaliteit uitgaan. Dat ook. Dat is zo mooi. Ja, dat is zeker waar. Ja. Ik kijk of dat terugkomt in Topvrouwen, jullie nieuwe voorstelling. Daarin spelen jullie drie vriendinnen die een berg beklimmen. Laten we even beginnen met waar jullie alle drie... Sandra is er geloof ik nog niet bij, die proberen we te bereiken. Maar laten we even beginnen waar jullie met z'n drietjes... elkaar van zouden kunnen kennen in eerder werk. We hebben een hele leuke gast. Niemand minder dan Rian Gerritsen. En die kun je kennen van het volgende. De strategie is dat ik enorm op wil gaan in de groep. Overal waar te voor staat is slecht. Behalve het woordje tevreden, zei mijn moeder altijd. Mijn moeder zei altijd beter dik in de kist dan alles gemist. Ja, en hier aan tafel nog meer bekende Nederlanders, Sandra en Mattie. Goedemorgen, lieverd. Ze hebben jullie goed geslapen? Kinderen naar school, e-mail checken, werken, boodschappen doen. Dag, lieverd. Hoe was het op school? We zijn los, we zijn vrij, dus grijp je camera. De hele safari is glamping. Wat is in godsnaam glamping? Glamour, camping, glamping. Actrice, Tanja, yes. Waar zijn de anderen? Die zullen zo wel komen, denk ik. Hou je nou nooit op? Wie zal het zeggen? Ik heb nog iets voor je. We zijn vrouw. Of we nou jong zijn of wat ouder. Zwart of wit. Wel of niet in een vrouwenlijf geboren zijn. Of misschien een fysieke beperking hebben. Ja. Ik zag jullie ook aan elkaar kijken met een enorme glimlach. Nou, soms moet ik even nadenken. Waar was dit dan ook weer van? Maar ben je al, bedoel, help elkaar eens dan. Wat hebben we gehoord? Nou, Luizenmoeder natuurlijk van Rian, de mol. En jij leest het niet? Of wat was dat ook alweer, die eerste die ik hoorde? Dat was Goede Tijden. Oh my god. 300.000 jaar geleden. Oh. Ja, Sandra is er nu ook bij. Sandra, heb je net iets kunnen meekrijgen van wat we lieten horen? Was je er al bij? Dat fragment heb ik even gemist. Ik dacht, oh, Tanja in een podcast. Maar ik heb het gehoord. Ja, maar bedoel, missen we nog iets? Van jullie eigenlijk met z'n drieën ook. Hebben jullie ergens met z'n drieën staan? Ja, zeker. Bombini was dat dan? Ja, Bombini Beach. Ja, op Curaçao. Bombini is echt cult televisie is dat inmiddels. Oh, ja. 20 jaar geleden. Hoe dat ook alweer? Ah. Oh ja, goeie tune. Ja, dit zegt Jesper niks, want ja, dit is echt wel heel lang geleden. Ik denk niet wanneer ik geboren was, nee. Dat was een van de eerste soaps in het buitenland, volgens mij. Of, ja, nee, telenovelle noemden ze dat, hè? Oh, telenovelle, ja. En speelden jullie met z'n drieën erin? Ja. Ik had een hele kleine rol. Ik speelde weer een dikke vrouw met allerlei problemen die dan langskwam op het eiland. Dus, maar ik heb haar 10 dagen gezeten. Maar jij had echt met Sanne een hoofdrol. Ja, wij zaten er de hele periode inderdaad. Ja. En ik vond laatst nog een oude foto dat ik met Tanja... Ja, ik was samen heel blij op stonden. Heel veel jaartjes geleden. Even de focus op Rian. Wie is de mol? Dat horen we net. Hoe is dat? Ja, ik kan nu niks anders dan zwijgen. Hoezo? Ik vraag alleen maar, hoe is het? Heel leuk. Heel bijzonder natuurlijk om mee te maken. Wat een ervaring. Wat een rollercoaster. Ja. Ja. Hoeveel moet je betalen als je meer vertelt? God, dat weet ik niet, maar heel veel. Ja? Ja, heel veel. Kunnen niet bij elkaar crowdfunden? Nee, dat lukt echt voor geen meter. Nee, en sowieso niet bij mij. Dus nee, ik zeg gewoon niks. Dat is mijn hele ding nu. Dat zegt de mol ook altijd, hè? Ja. Maar is het moeilijk, of niet? Gewoon even los van het feit dat we je niet willen verleiden... om iets te zeggen, vinden we ook al voor al die molkijkers en luisteraars. Nee, helemaal niet leuk. Nee, we willen niet spoilen, maar is het moeilijk? Want heel veel mensen beginnen daar ongetwijfeld over. Ja. Ik krijg heel veel vragen en ik stel gewoon een vraag terug van wie denk jij dan? Dus ik probeer altijd de ander te laten praten. Maar mij deed dat niet. Nee, dit was weer humor, maar ja, dat zie je natuurlijk niet, dat hoor je niet op de radio. Nee, ja, het is lastig, dus je kan gewoon beter niks zeggen. Want laatst probeerde ik nog wel ergens leuk een interview te doen. Zei ze, wat kan die Rian Gerritsen, ouwe hoeren, zeg. Dat je denkt, ja, dat moet je wel doen, want ik kan niet over de echte dingen gaan hebben. Het is natuurlijk ook je werk. En ouwe hoeren is een beetje mijn werk. En 16% in de poll. Oh ja, oh, je houdt het echt bij. Oh, wat heerlijk. 16%. Oh, nee, is dat hoog? Ja, 16%. Dus ja, dat is hoog. Is dat hoog? Ja, dat is hoog. Ja. Oh, nog 9 van dit soort weken. Dit is... Zullen we over wat anders beginnen? Ja, laten we dat doen. Want toch grappig, Sandra, dat je dan zoveel jaren geleden... bij Bombini Beach met elkaar speelt... dat jullie nu samen weer op het podium staan. Hoe is dat? Ja, leuk, hè? Ja. Nou, dat is heel leuk. Dat is zoveel jaar verder en ondertussen ook niks veranderd. Toen hadden we wel een iets andere relatie in die serie... Mm-hmm. Help me even, Tan. Jij was mijn schoonzusje. Ik was jouw schoonzusje, ja, precies. Dus jouw man was mijn broer. Ja, dat precies. Was het, ja. Ja. En ik was nogal hysterisch. Jij had het allemaal onder controle, maar ik was... eigenlijk is dat nu precies hetzelfde, ja. Maar dan zoveel jaren later. Nou, dit was Bombini Beach was een van de weinige keren dat ik een relatief normale persoon heb gespeeld. Welke rol krijg jij normaal in je maas? Een beetje van die gestoorde wijven gewoon. Dus deze vrouw is redelijk uitgebalanceerd. Maar die kwam gewoon in rare omstandigheden terecht. Maar nou ja, Sandra moet nu een lesbische vrouw spelen in de voorstelling met dwangneurose. Ja, nou, ja dat is ook een beetje... Ja, dat is ook ongeveer op mijn lijf geschreven. Nee, helemaal niet. Maar ik heb wel altijd van dit soort rollen. Maar dat vind ik ook wel leuk. Ik vind het wel leuk als ik een beetje out of the box en een beetje harde lijntjes mag kleuren. Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel naar je besteed. Maar Sandra, hoe is die verdeling dan, laat maar zeggen, achter de schermen van deze voorstelling? Is daar ook een verdeling te maken dan? Hoe we met elkaar omgaan, bedoel je? Ja, precies. Ja, kleur je daar ook harde lijntjes? Want ik zie hier iedereen zijn wenkbrauwen gaan harde lijntjes. Sandra is nu even aan het woord. Dus laten we haar aan het woord laten. Ik wil zo graag jullie gezichten even. Ja, dat dacht ik al. Wat was ook weer precies de vraag? Nou, harde lijntjes kleurt achter de schermen. Nee, dat was jouw vraag. Mijn vraag was of er een rolverdeling is achter de schermen. Nee, dat geloof ik niet. Ieder doet ze wel zijn ding binnen zo'n proces, denk ik wel, dat iedereen weer bepaalde dingen oppakt wat bij hem of haar past, maar dat is niet heel niet een hele duidelijke scheidslijn, wat mij betreft. Okay, gaat ze misschien nog uitkristalliseren dan in de komende week? Wie weet, we gaan nog op tournee, hè? De bus nog in. Dus, maar Sandra, voor we hier aan tafel de twee hier gaan uithoren, wil ik wel even weten wat bijvoorbeeld de nare randjes zijn van Tanja en Rian bijvoorbeeld, waar je heel erg aan moest wennen. Oh ja, je hoeft geen antwoord te geven. Nee, precies. Ik beroep op een zwijgrecht. Waar heel veel mensen zich op hebben beroemd vandaag. Het mag ook een leuk randje zijn. Het hoeft niet een narandje te zijn. Ik formuleerde dat een beetje negatief. Ik heb het allebei natuurlijk al wel gespeeld. Ja, wat altijd leuk is en waarin je ook altijd weer moet zoeken. Dus soms ook, is dat je allemaal vanuit een andere richting komt. En zo'n rol weer aanpakt. En zo'n stuk... Dus daarin moet je elkaar altijd even vinden. Maar dat vind ik ook heel leuk. Als dingen heel makkelijk gaan en vanzelf. Ja, dat is meestal nooit zo. Dus je moet met elkaar weer een eigen soort eigen taal gaan maken. Die je op het toneel weer vertaalt naar een voorstelling. En dat vind ik, dat hoort er ook altijd bij. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus zo gaan die processen en zo... Ook op dit proces wel een beetje. Heel politiek goed. Ja. Correct omzijn. Ja, hè? Applaus. Ja, heel knap. Dan maar over dat stuk. Want daar beroepen jullie je gelukkig niet op je zwijgrecht. En klinken jullie zo. Dames. Gaan we dan nu of blijven we hier de hele dag staan deppen? Laten we ervoor gaan. De drie musketeers! Rebecca hield van deze berg. Ze hield ook van McFlurries. Waarom gaan we dan niet naar de McDonald's? Ik kan niet slapen als ik me zorgen maak om jou. Paula, moet jij niet? Ik heb de bloemetjes al besproeid. En tot slot wil ik zeggen dat jij de liefde van mijn leven bent, Job. Job! Oh mijn god, laten we alsjeblieft richting Bergtop gaan. Dan gooi ik mezelf er vanaf. Waarom zou je dat doen, Paula? Een stuk efficiënter. Ja, dit is het, vrouwen. Help ons even, Tanja, waar gaat het over? Het gaat over drie vriendinnen die ooit met z'n vieren waren. En vriendin nummer vier is helaas overleden. En die beklom elk jaar een berg in de Schotse Hooglanden. Rebecca. Goed ingelezen, ja. Goed. En dan gaan de andere drie gaan om haar te herdenken. Gaan diezelfde berg beklimmen. Alleen het is niet helemaal hun ding. Dus het gaat gepaard met nogal wat ongemak. En dat legt dan weer allerlei persoonlijke issues bloot. Die ze een beetje verborgen probeerden te houden. Of waar ze misschien, die ze niet meteen op tafel leggen, maar die er wel zijn. En onderliggende angsten en frustraties. En ook het rouwproces. Dus het is een beetje een tragicomedie, hè, vonden wij. Ja, weet jij waar de naam... Het is een voorstelling die in heel veel landen wordt gespeeld... maar waar de naam Topvrouwen vandaan komt? Ze hebben gewoon gezocht naar een goede vertaling. Het was volgens mij Step by Step. Ja, Step by Step was het, ja. Het wordt in 9 landen gespeeld, heb ik begrepen. Ja. En de schrijver was bij onze première aanwezig. Peter Quilter. Ja, Volgens mij was het een van de eerste dingen die hij nu heeft gezien. Eerste voorstelling. Nou, hij was in Spanje al geweest. Ja, het is. Hij heeft het echt geschreven voor vrouwen, omdat er weinig vrouwenstukken zijn. Dus daar zat hij gisteren nog te vertellen. Zei hij dat? Ja. Maar het wordt ook door 3 mannen gespeeld. Ja. Wat ik ook heel leuk vind, dat dus kan. En want mensen denken dan gauw, oh ja, het is een vrouwenvoorstelling. Gaat helemaal over vrouwdingen. Maar dat is niet zo. Het gaat over vriendschap, het gaat over rouw. Het gaat over, ja, over ook de zware en de donkere momenten in het leven die je toch vaak met humor doorkomt. Hoe heet die schrijver ook weer? Peter Quilter. Ja, dat weet ik wel. Oh. Maar ik wil alleen die naam nog een keer horen om te kijken of je weer een glimlach op je gezicht krijgt. Vond je hem zo leuk? Nee, ik heb begrepen dat er een soort van cirkel rond is met de schrijver. Ja, dat bedoel je. Ja, nee, dat klopt. Ik heb natuurlijk 24 jaar geleden ook een keer een stuk van hem gespeeld. Ja. En daar heb ik mijn man leren kennen. Ja, precies. Dus dat was heel grappig ook om hem gisteren weer te zien. En dat hij zei ook van, oh, ik zag je naam staan. Ik denk, hè? Oh, kijk hoe haar leven is vergaan in de afgelopen 24 jaar. En toen zag ik dat je nog met Charlie bent. En weet je wat leuk, lalala. Mijn kinderen waren natuurlijk ook. Dus hij had echt zo, want die zijn natuurlijk 16 en 20. Hartstikke lang en groter dan ik. Dus dat maar was wist hij dat ook? Ik bedoel, of was de cirkel gisteren, om even Jespers aan te halen, was de cirkel gisteren bij de première rond? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Oh ja? Ja, dat was heel leuk. Charlie was natuurlijk ook, dus die zag hij natuurlijk ook weer na al die tijd. En Tanja zag het gebeuren, want we stonden een beetje zo te gluren achter de schermen. Zei, kijk nou, wie zit... het was een grote ontmoeting daar. Ja, mooi. Ja, dat, dat hele verhaal is natuurlijk opgehangen aan jullie karakters. Jij speelt Monica? Nee. Jij speelt Monica? Ik ben Monica. Ja. Sorry, jij speelt Paula. Wat is Paula voor een rol? Ja, Paula probeert altijd te verbinden. Een verbindende rol. Probeert altijd de ruzie een beetje, de vriendschap bij elkaar te houden. Het niet te veel over dingen te hebben. Maar die worstelt zelf wel met waar ze nu op dit moment staat in haar leven. Wat ze moet doen. Ze heeft geen relatie. Mm-hmm. Ze heeft geen kinderen. En nu haar vriendin is weggevallen uit de vriendinnenclub, denkt ze ook van, wat wil ik in dit leven nog? Moet ik er niet ook nu tussenuit piepen? Oh, dat is best heftig. Ja. Ja, maar dat zijn, daar hebben we nogal discussie over. Het zijn gedachtes die ze heeft. En dat zijn wel hele herkenbare gedachtes die natuurlijk om de hoek komen als zulke heftige gebeurtenissen gebeuren. Ja. Dat je zelf denkt, waar sta ik op dit moment in het leven? En wat wil ik zelf? En wil ik wel oud worden? Want ja, dat gaat gepaard met heel veel ongemak en pijn en verdriet. En heb ik het geld wel om me straks te laten verzorgen? Want ik heb geen familie of kennissen. En welke antwoorden vind je daarop, dat karakter in die voorstelling? Wat dat je vriendinnen voor haar zijn, dat is eigenlijk toch? Ja. Hè, dat is dat heel mooi, dat het gaat ook heel erg over vriendschap. En dat je het uitspreekt dus. En als je het al uitspreekt en niet daar alleen mee rondtopt. Eigenlijk door het gesprek aan te gaan, geeft dat al heel veel lucht. En een kwinkslag. En ja, ga je erover nadenken. In je eentje met je angsten. Als er dan een soort van boodschap in zit die er niet echt in zit hoor. Maar dan is dat misschien dat je niet in je eentje met je angsten moet blijven zitten. Ja, wat dus wel gebeurde. Wat eigenlijk met alle drie gebeurt. Want jij trouwt boven je 50ste. Tanja? Monica bedoel je? Ja, Monica, ja. Die staat op het punt om te gaan trouwen en vindt dat eigenlijk stiekem doodeng. Ja, gaande de voorstelling wordt het eigenlijk alleen maar enger. Ja, dus ik denk ook dat ze het uiteindelijk niet gaat doen. Maar, dus dat is ook natuurlijk iets raars dat je zo'n bindingsangst hebt op die leeftijd nog en daar zo mee tegenaan hikt. Ja. Sandra, je bent er nog, hè? Sandra Martie. Ja, zeker. Je zei net van, ik vind het ook wel eens leuk om iets extreems te spelen of iets wat helemaal niet ik ben. Slecht Nederlands, maar je snapt wat ik bedoel. Jij speelt dus een lesbische, dwangneurotische dame. Ja. Hoe heb je daarin in kunnen leven? Nou, ik heb vast wel latent allerlei, ook dat soort eigenschappen ergens. Dus ik geloof dat je dat met spelen vooral uitvergroot. Dat we allemaal alle eigenschappen hebben, geloof ik eigenlijk, in het leven. Maar met spelen ga je daar een beetje mee schuiven. Vergroot je het ene uit en gooi je het andere een beetje naar achteren. En dit soort rollen vind ik leuk, omdat ze zo hoekig zijn. En dat is deze vrouw ook een beetje. Maar je moet het toch ook voeden en geloofwaardig maken, want anders wordt het te dun. En dat vind ik altijd wel een mooie uitdaging. Ja. En dat is bij Sophie ook het geval. Eigenlijk die is heel teleurgesteld in de liefde. Dat is allemaal niet gelukt. En ondertussen organiseert ze nu de bruiloft van Monica met de aanstaande van Monica. En snapt niet waarom Monica die liefde niet omarmt en daar helemaal voor gaat. Dus dat is ook tussen hun twee een dingetje. En Sophie houdt graag de controle. Ja, dat kan natuurlijk niet in het leven. En naarmate we ouder worden, al helemaal niet. Maar ze hebben altijd nog elkaar. Dus dat is heel, dus daarin vinden ze. Ze raken elkaar af en toe kwijt. Of, nou ja, ze zoeken elkaar. Dat lukt niet altijd. Maar uiteindelijk komt dat toch behoorlijk goed. Omdat ze denk ik ook al die dingen van elkaar accepteren. Ja. Heb je er zelf wat van geleerd, van je eigen voorstelling? Leuke vraag. Ja. Wil je er even over nadenken? Begin bij Tanja. Ja, maar ja, wil ik even over nadenken. Ja, ja. Tanja, heb je wat geleerd van deze voorstelling? Oh my god. Nou, ik heb wel heel veel geleerd. En niet per se, denk ik, van het verhaal. Maar ook weer om op deze manier comedy te spelen. Dat is ook weer nieuw. En was heel leuk om met Joep te werken. Ook Joep Onder de Linden, onze regisseur. Mm-hmm. En heel leuk om met deze twee dames te werken. Maar wat heb je geleerd? Ja, wat heb je geleerd? Kan ik niet zo heel concreet benoemen, maar geen eye-opener gehad? Nee, misschien komt dat nog wel gedurende het proces. We hebben eigenlijk maar een maand gerepeteerd, wat heel kort is. En we hadden een heel groot gat nog met kerst en oud en nieuw. En toen nog een paar try-outs. En toen was alweer de première. Ja. Dus ik denk dat er nog heel veel gaat gebeuren in de komende weken, maanden, dat we aan het spelen zijn. En dat is wel het leuke. Dat laat dit stuk ook wel toe. Er is ook nog wel ruimte voor groei en zoeken, weet je wel. En dat is ook alleen maar leuk. Want als jij een voorstelling 60 keer moet spelen, dan is het ook wel lekker als er nog wat uit te vogelen valt. Dus misschien moet je maar aan het einde van de rit nog een keer die vraag stellen. Prima. Jan, heb je het ook? Nou, ik vind het gewoon altijd weer wonderlijk hoe dat iedereen er zo anders in staat of anders speelt. En dat je altijd op zoek bent naar de verbindende factor. En die hadden wij gauw gevonden. Dus we hebben heel erg... Dat was op zich wel bijzonder, Sandra. Want dan betrek ik jou er ook even bij. Want jullie waren allebei al geselecteerd. En Tanja moest zich nog melden. Ik moest een werksessie doen, inderdaad. Ja. Ik had natuurlijk nog nooit... Wat is een werksessie? Ja, dat is net iets minder erg dan een auditie, zeg maar. Oh. Maar het komt behoorlijk in de buurt. Dan ga je gewoon even aan de slag. En ik denk dat ze gewoon wilden weten. Want Sandra en Rian hadden natuurlijk ook al voor Rep gewerkt. Voor Rick Engelkes Productions. En ook met elkaar in de voorstelling gestaan. En ook al met Joep gewerkt. En ik denk dat ze het ook wel belangrijk vonden om even te zien hoe de chemie zou zijn tussen ons. Ja. En of Joep het gevoel had van, ik kan wel met haar werken. Was je nerveus voor die werk? Nou, het viel eigenlijk wel mee. Ik vond het gewoon wel. Ik had met dat soort dingen denk ik altijd, maar ik moet het gewoon even leuk hebben. En dan zien we wel weer. En het was heel erg leuk. Ik vond het heel erg leuk. En ik vind het allemaal heel erg lief en leuk om mee te werken. Dus, en dat is ook wel iets wat wel leuk is misschien om te benoemen. Wat we ook heel veel terugkrijgen van mensen die de voorstelling gezien hebben. Dat ze de chemie tussen ons drieën heel erg leuk vinden. En dat je heel erg voelt dat we het ook echt heel goed met elkaar kunnen vinden. Ja. En dat leuk is. Dat iets toevoegt aan de voorstelling. Lijkt mij heel bijzonder aan comedy spelen. Dat die zaal reageert. Terwijl je wel met z'n drieën een script hebt. Je verwacht van elkaar een beetje wat je gaat doen. Hoe kun je dan nog je voorstelling aanpassen, zeg maar, op het publiek dat je hebt? Een lach laten vallen of zo. Zeg maar, waar een cabaretier misschien heel makkelijk mee kan spelen. Hoe doe je dat als je acteur bent? Nee, maar daar begint het pas eigenlijk. Dus je hebt je ding af en dan ga je spelen. En dan voel je, dat is de boog waar het naartoe gaat. Of daar voel je de lach. Of daar moeten we naartoe spelen. Of daar zakt het wat in. Of we moeten die grap een beetje wegdoen. Want het moet eigenlijk naar die grap toe. Dus je gaat met de zaal ademen. En daar begint de comedy. Maar dat kun jij bedenken. En hoe zorg je dan dat jij en Tanja of jij en Sandra op hetzelfde moment hetzelfde bedenken, dat je een grap moet laten lopen om ergens anders uit te komen? Ja, dat is helemaal, dat weet je precies. Het is juist dat je leert, het is bijna tennis. Tikketakken, tikketakken, pam. En tikketakken, tikketakken, pam. En dat ritme moet je, en als je dat ritme goed pakt, dan doe je dat met de zaal. Dus je voelt aan de zaal, we gaan nu deze grap maken. En je wil er natuurlijk lekker goed in zitten. Ja, het is tennis. Nou, we zijn toch weer rond. Ja, maar dus als ik het goed begrijp, dat je elkaar niet inmaakt. Dat is een beetje het verschil. We spelen met elkaar, niet tegen elkaar. Als ik het goed heb, dan is wel elke show dan voorstelling al anders. Ja. Kan het wel anders zijn met ene keer wel de grap. Absoluut. Nee, maar het lijkt me best wel moeilijk dat je wel een script hebt, maar dat... Ja, jij hebt een script, maar het publiek is natuurlijk overal ook weer anders. Ja. En jij zit die avond ook weer anders in je vel. En je hebt een andere energie, want je hebt een andere dag gehad. En dingen vallen ook soms weer anders. En of je doet net één tel sneller of langzamer. En dan werkt het wel niet meer of wel. Ja. Dat is ook leuk om uit te proberen. Sandra, we gaan het lijntje met jou verbreken. Ik wil nog wel even dag zeggen, dus bij deze. Dank je wel. Fijn dat we je even aan de lijn hadden. Jullie ook bedankt. Dat scheelt even met de voorstelling. Ja. Want, ja, tot donderdag. Ja, jullie zien elkaar allemaal weer. Daar gaan we allemaal bijpraten. Want jij moet auditie doen. Jij moet eigenlijk ook een soort auditie doen voor het ABN AMRO tennistoernooi, toch? Ja. Heb je een beetje contact met de toernooidirecteur Richard Krajicek? Eigenlijk niet. Nee, ik hoor wel wanneer ik moet gaan spelen. En, je vader heeft hem wel geappt, denk ik. Nee, ook niet. Nee, dat laten we. Nee, ik doe er natuurlijk alles aan om in het hoofdtoernooi te verschijnen. Gaat dat via de kwalificatie zijn? Is dat via de kwalificatie? Heb ik een wildcard? Dan is dat hartstikke mooi. Zoals ik al zei, ik hoor het wel en we zien het. En want dit zei Krajicek vorige week over of je mee mag doen in Rotterdam. Er is een lijstje met een paar spelers die de wildcard kunnen krijgen als Boticum niet nodig heeft. En daar staat Jesper zeker op. Ja. Oké, maar je zegt nog niet 100%, mocht Botic er uit zichzelf inkomen, dan gaat hij naar Jesper. Nee, daar wil je dat naar niet. Kijken. Nee. Ja, want het is dus zo, de wildcard komt vrij als er iemand afzegt. En dat zou dan Botic van de Zandschulp zijn. Het is niet zo staatsgeheim als Wie is de Mol. Dus kun je iets vertellen over of je dan contact hebt? Ik weet het lijstje wel, wat voor spelers. Ik denk alleen niet dat het heel slim is als ik er heel erg overdreven over ga praten. Zoals ik nu, heeft mijn manager gezegd dat ik niet de allereerste ben. Ik denk dat ik dat wel mag zeggen. Maar wat eigenlijk elk jaar wel een beetje het geval is, dus zeggen mensen af. Monfils heeft ook een wildcard, die staat 7 uit. Dus als er 7 mensen afzeggen, dan gaat hij er ook op zijn normale ranking in. Als hij erin komt, dan heb ik wel gewoon echt een hele grote kans. Maar elk jaar gebeurt het wel dat op een gegeven moment allemaal mensen afzeggen en dat de lijst opschuift. Mm-hmm. Zoals Gijs Brouwer, die kwam er vorig jaar ook in. Echt op het allerlaatste moment, 1 dag voordat de kwalificatie begon, kreeg je te horen, oké, je mag het maindraw. Zo is dat elk jaar. En ik denk dat dit jaar ook wel weer een goede kans kan zijn. Ben je er veel mee bezig? Met dat soort dingen? Van kan ik daarheen spelen? Mag ik hierheen? Helaas wel. Ik heb er wel een beetje van geleerd dat ik er nu probeer nergens op te rekenen. Daar heb ik best wel vaak mijn hoofd aan gestoten. Ook met de Davis Cup, dan ga je er een paar keer vanuit. Oké, daar zit ik erbij. Dan krijg je toch te horen, oké, je zit er niet bij. Dat doet toch pijn. Je wilt er heel graag bij zijn. En ik denk dat het makkelijker is als dat ik er niet vanuit ga. Maar toch probeer het nu. En dan krijg je van mensen te horen, oké, het kan best wel dat je erbij zit. Dan ga je toch wel een beetje weer op hopen. Maar dan moet je toch wel managen, zodat je niet teleurgesteld wordt. Ja. Veel succes bij je volgende toernooi. Wanneer is dat? Ik ga vrijdag naar Montpellier, Frankrijk. Ja, oké, succes. Dankjewel. En jullie ook, topvrouwen, dat zijn jullie. Hebben jullie vanavond ook hier aan tafel wel bewezen. Wanneer jullie première heb je gehad? Hoe ziet het schema er nu uit verder? Donderdag, Goorle. Ja. Oh. Zondag, Weert. Oh, kijk, jij kent het bij jou. Nou ja, dan houdt het nu ook op. Ja. De rest topvrouwen, enter even in Google. Maar rijden jullie wel samen dan? Ja. Dan kunnen we weer teksten en weer even aan die puntjes werken. Ja. En ga jij, Paul de Jong, mee met je zoon naar Montpellier? Misschien wel, ja. Oh, misschien wel. Ja, ik denk dat ik er zaterdag naartoe vlieg en dan de 1 of 2 wedstrijden gaan kijken. Ja, genieten. Helemaal gelijk. Ja. Dank dat jullie hier waren. Goede reis naar huis. En wij zijn er zo weer na 10. Tot zo. Nou, super dag. Ja, Ster. 1. Hey, hallo, ik ben Jurgen van den Berg, presentator van het NPO Radio 1-programma Villa VDB van Omroep Max. Maar ken je mijn podcast ook al? De Vier van de Villa. Daarin ontvang ik wekelijks 4 verrassende gasten, waarmee ik mooie gesprekken voer over de achtergronden bij het nieuws. Het thema deze week is liefde. Met cabaretière Kirsten van Tijn gaat het over de toegenomen interesse voor polyamoreuze relaties. Weet je, er wordt heel vaak gezegd van het is hip, het lijkt wel een trend, maar het is eindelijk zichtbaar aan het worden en we durven erover te praten. En ik praat met filosoof Injaas de Vis. Hij koestert de liefde voor het zwijgen. Luister naar De Vier van de Villa, een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar.

Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Ik heb ALS. Je hoort het nu aan stem. Maar al mijn spieren vallen uit. En uiteindelijk ook mijn adem en spieren. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun geeft de kankerpatiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Topdeals die je alleen deze week pakt. Pak je favoriete iPhone 15 Pro. Nu extra scherp geprijsd en tijdelijk geen aansluitkosten. Je hebt alleen deze week, dus pak hem snel in een van onze winkels of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, nog een uurtje langs de lijn omstreken. Waar gaan we het over hebben? Immigranten die dementie krijgen, verleren soms de Nederlandse taal. Het is een van de onderwerpen die theatermaakster Mouna Laroussi aansnijdt in haar nieuwe show Waanzin. En ze zit hier in de studio. En we blikken vooruit op de bekerkraker van morgen, Feyenoord PSV. En de Australian Open nadert de ontknoping. Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Beginnen we met de Formule 1, want die keert na 45 jaar terug naar Madrid. Vanaf 2026 wordt de grote prijs van Spanje niet meer in Barcelona verreden, maar in de Spaanse hoofdstad. Duurzaamheid, toch het woord waar je als eerst aan denkt als je de Formule 1 hoort, is een van de belangrijkste redenen om te kiezen voor Madrid, zegt Formule 1-analist Jeroen Blekemolen. Ze gaan ervan uit dat ze 90% van de mensen met het openbaar vervoer naar hun plekje op de tribune kunnen krijgen. En dat is iets wat ze heel belangrijk vinden. De ligging is ideaal. Het is naast het vliegveld, 16 kilometer van het centrum van de stad. Dus je komt er heel makkelijk heen met bussen en trams. En ja, dus dat is eigenlijk waar het naartoe gaat. Ja, de organisatie van de Formule 1 is met Madrid dat er gedeeltelijk een stratencircuit wordt, een contract voor 10 jaar overeengekomen. En tennisser Novak Djokovic staat voor de 11e keer in zijn carrière in de halve finale van de Australian Open. Severier was in 4 sets te sterk voor Amerikaan Taylor Fritz. Djokovic won het toernooi al 10 keer en speelt in de halve finale tegen de Italiaan Jannik Sinner. En Ghana is zo goed als uitgeschakeld op de Afrika Cup. Na een 2-2 gelijkspel tegen Mozambique probeerden Ghanese journalisten verhaal te halen bij de spelers van het nationale elftal. Maar die wilden op hun beurt de pers niet te woord staan en daar waren de journalisten nou op zijn zacht gezegd niet blij mee. We are waiting for them. We are waiting for them. We won't do anything. We just want to ask them questions. We won't touch anybody. We are just asking questions. We are asking questions as media. We won't touch anybody. Aminu Sado, go and bring them. Aminu Sado, bring them. Was jij zo in je jonge jaren? Nou, daar doe ik verder geen mededeling over. Udinese moet een wedstrijd zonder publiek spelen nadat supporters van AC Milan doelman Mike Marjan racistisch bejegende. De Franse doelman die stapte om die reden na een half uur spelen van het veld. Een 46-jarige man is inmiddels geïdentificeerd als een van de daders. Ja, en het belangrijkste gereedschap van een darter, dat is toch wel zijn hand. En voormalig wereldkampioen Michael Smith was dat gereedschap bijna kwijt. Waar gaat dit heen? Nou, tijdens een vistochtje in Bahrein, waar de Bahrein Darts Masters momenteel plaatsvinden, ving hij daadwerkelijk een, jawel, big fish. Bleek een haai die venijnig naar de Engelsman uithaalde. Maar Smit kon net opgelucht ademhalen, want het ging net goed en hij heeft zijn hand nog. Als je 24 jaar geleden tegen mij had gezegd dat we ooit het deuntje van Jaws in het belangrijkste sportnieuws zouden hebben, had ik je niet geloofd. Maar goed. Met alle reden in dit geval. Morgen dan is er een kraker in de KNVB-beker. In de Kuip wordt er gespeeld. Feyenoord tegen PSV zijn natuurlijk de nummers 1 en 2 van de Eredivisie. Een koploper PSV kon afgelopen weekend geschiedenis schrijven. Ja, we hebben het er veel over gehad. Door 18 wedstrijden op rij te winnen in de competitie. Het lukte niet en dus werd er op de persconferentie met PSV-trainer Peter Bos wat gediscussieerd over waar PSV het tegen FC Utrecht liet liggen. Oh, maar dat mag. En ik heb het echt niet altijd goed hoor, met mijn analyses. Ik krijg ook nog wel andere inzichten wanneer ik zo'n wedstrijd nog een keer terugkijken. En dat doe ik altijd en analyseer. En dan vallen je opeens weer andere dingen op. En in het geval Utrecht, moet ik heel eerlijk zeggen, vond ik ons minder goed. Vond ik ons slechter dan dat ik eigenlijk meteen na de wedstrijd vond. En dat lag bij ons. Je hebt wel eens verteld dat je bij RKC zo'n reeks hebt meegemaakt als die jullie hier nu bij PSV hebben gehad. Hè? Daar is ook ooit een einde aan gekomen. Hoe werkt dat door in zo'n spelersgroep? Hoe werkte het toen door in de spelersgroep? Ja, maar wij hadden toen al 22 keer gewonnen. En we zijn aan het einde van het jaar wel kampioen geworden. En ik herinner me dat we volgens mij bij Veendam 2-2 speelden toen. Moet je maar eens opzoeken of dat klopt, weet ik niet, uit mijn hoofd. En volgens mij de wedstrijd daarna verloren we bij Heerenveen. Nou, dat bedoel ik eigenlijk een beetje. Want is het magische sausje er een beetje af? Nee, wel nee. Omdat we één keer gelijk speelden bij Utrecht. Het is een vraag. Jij bent een van de weinigen die ervaringsdeskundig is. Ja, nee, goed, het antwoord daarop ligt natuurlijk altijd op het veld. Dus als wij verliezen van Feyenoord, dan zullen jullie zeggen, het sausje is er misschien af. Maar daar geloof ik totaal niet in. Want ik zie hoe de jongens trainen. Ik zie hoe fit ze zijn. Ik zie hoe scherp ze zijn. Ik ken hun mentaliteit ondertussen. Daar maak ik me geen seconde. Ook niet als we toevallig zouden verliezen morgen. Daar ben ik totaal niet bang voor. Heb je er een extra woordje aan gewijd gisteren? Tuurlijk, dat doe ik altijd. Jullie weten dat ik kritisch ben. Ook de wedstrijden die we gewonnen hebben, ben ik af en toe ook kritisch geweest. En dat ben ik nu ook geweest. Ik zei al eerlijk dat ik de wedstrijd teruggekeken heb en dat ik het minder goed vond. Dan dat ik eigenlijk, minder goed is niet het juiste, want het was niet goed. Maar slechter vond dan dat ik eigenlijk vond dat het was. En daar heb ik beelden van laten zien, daar hebben we het over gehad. En ik denk dat we nu zo lang met elkaar samenwerken, dat die jongens dat op waarde weten te schatten. Dat het bedoeld is om ervan te leren. Ja, maar dat is dan puur over de wedstrijd, inhoudelijk over de wedstrijd. Maar het is hier natuurlijk weken gegaan over dat record. Dat heeft zich opgebouwd naar een bepaalde climax. Die reeks is verbroken. Heb je daar nog iets over gezegd tegen je spelers? Nee, wat moet ik erover zeggen? We hebben het record. Alleen niet alleen. Maar we hebben het wel. En dat hebben we weten te bewerkstelligen door een half jaar, een half seizoen moet ik eigenlijk zeggen. Alle wedstrijden in de competitie te winnen. En daarnaast ook nog in de Champions League te presteren. En onze eerste bekerwedstrijd ook te winnen. Dus ja, dan ben ik niet bang dat het sausje eraf is. Nee. Omdat we één keer gelijk spelen. Is het dan fijn dat het morgen een wedstrijd is die, ja, ik wil niet zeggen die je kunt verliezen, maar ja, Feyenoord uit, dat is ook niet eentje die je zo even in moet koppen. Is dat prettig, dat die druk er niet op ligt? Nee, maar we kunnen hem verliezen. Maar we hebben ook al aangetoond dat we hem twee keer hebben kunnen winnen. Dus dit is, heb ik toen ook gezegd, misschien wel de moeilijkste uitwedstrijd op papier. Hè? Want het is de ploeg die het dichtst bij ons staat. Dus ja, nee, dat het niet makkelijk wordt, dat weten we. Maar ja, wij zijn in staat om ook dat soort wedstrijden te winnen. En dat hebben we ook al bewezen. Dus daar gaan we alles aan doen om dat morgen weer te doen. Het is bijna een soort halve bekerfinale ook. Nou ja, als je los even van, maar Twente was nummer 3 toen we er tegen speelden voor de beker. Feyenoord nummer 2. En stel dat je hem wint en doorkomt, moet je tegen de nummer 4 volgens mij. Ja, ze dan al nummer 4 staan, maar ja, nou ja, goed. Maar dat is een pittige loting. En ik zei net al, een beetje gekscherend, maar stel dat je hem wint, dan heb je hem niet cadeau gekregen. Is het dan een, ja, je hebt in Duitsland gewerkt, een soort voorentscheidung? Nee, helemaal niet. Want ik zei al dat we daarna dus tegen de nummer 4 dan zouden moeten. Dus dat is ook weer een pittige wedstrijd. Ja, zei trainer Peter Bos tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. Ja, en dan een Feyenoord trainer Arne Slot natuurlijk de opdracht om ook een manier te vinden om de PSV-trein te stoppen. Daarvoor heeft hij FC Utrecht PSV goed teruggekeken. Ik heb een hele leuke, onderhoudende wedstrijd gezien waarin ik vond dat Utrecht heel goed voor de dag kwam. En ik kan hem bijna één op één leggen op de Supercup. Als het gaat om tactiek. Als het gaat om de manier waarop Utrecht getracht heeft druk te zetten op PSV. Er was alleen één heel groot verschil tussen de Supercup en de wedstrijd in Utrecht. Dat in de Supercup Joey Veerman en Noah Lang meededen. En die afgelopen zondag niet op het veld stonden. Kun je zeggen dat Utrecht dan toch heeft laten zien de sleutel gevonden te hebben om het spel, ja, van PSV te kunnen kraken, die code? Wellicht dat dat als irritant wordt ervaren. Maar ik vind dat wij dat ook al twee keer hebben laten zien als het gaat om dat we het voetballen redelijk onmogelijk hebben gemaakt. In thuiswedstrijden van ons, dus mag je dat dan ook van ons verwachten? Ja. Maar dat zijn ook wedstrijden geweest waarin we in de tweede wedstrijd, heb ik dus niet over de Supercup, ook 63% balbezit hebben gehad tegen een ploeg die heel graag zelf de bal wil hebben. Dus dat wij voor zover jij erover spreekt, een code kunnen kraken. Oftewel in mijn woorden het moeilijk kunnen maken als zij de bal hebben. Dat hebben wij ook al wel aangetoond. Alleen wij hebben niet aangetoond dat we van hun kunnen winnen. En dat heeft Utrecht ook niet aangetoond, maar wel om gelijk tegen ze te spelen. En dat is knap, want ze hadden misschien nog wel recht op meer zelfs. Ja, want het komt dan natuurlijk neer op doelpunten maken. Lazen we dat Van Aardigem toch niet tenminste zich zorgen maakt over de vorm van Giménez. Zijn dat zorgen die jij deelt? En een week ervoor over die van Hartman en Geertruida. Nee, omdat wij twee wedstrijden op weg zijn. Dus dan is het wel heel vroeg om al te zeggen dat iemand uit vorm zou zijn. Waarbij, we zijn toch twee wedstrijden op weg, of niet? Ja. Waarbij hij in de eerste ook nog gescoord heeft, Santiago. Ik moet eerlijk zeggen dat wij over beide wedstrijden behoorlijk tevreden zijn over Santiago. Vooral over zijn spel zonder bal. Dat hij daar heel veel energie in legt. Daar heeft hij ons ook enorm mee geholpen, ook in die eerste helft tegen NEC. En hij is gewoon ook tegen Vitesse bij elke kans die wij hebben betrokken. Maar ik heb net uitgelegd waar dat natuurlijk ook door ontstaat. Dat is ook vaak zo dat je als spits in de eindfase betrokken bent bij de kansen. Dus nee, ik vind absoluut niet dat hij uit vorm zou zijn. Alleen misschien, en dat is alleen maar een compliment voor Santiago, dat Willem de lat voor Santiago zo hoog legt dat hij het normaal vindt dat als hij 5 kansen heeft, dat hij er 3 of 4 inschiet. Ja, als dat de referentie is van dat hij uit vorm is, dan zou je dat erop kunnen plakken. Maar ook bij Excelsior uit dit jaar heeft hij volgens mij zelfs van open goal gemist. Ja, spitsen missen kansen. Dus ik vind niet dat hij uit vorm is. Maar goed, als hij morgen niet goed speelt, zal dat etiket wel opgedrukt worden. Dus het is voor hem ook weer interessant om dat nu te laten zien. Zeker als een clubicoon. Die drukt er ook opleg bij hem. En misschien is dat wel heel goed voor hem. Arne Slot, en zo te horen nog niet helemaal hersteld van de griep. In gesprek met Matthijs Weststraten. Hier zijn de Kings. Dandy, dandy, where you gonna go now? Who you gonna run to? Are you a little lie? You're chasing all the girls. They can't resist your smile. Oh, they long for a dance. The ladies tickling their fancy, pouring out your charm to meet your own demands and turn it off at will. Oh, they long for a dandy, dandy, knocking on the back door, climbing through the window. Hubby's gone away, and while the cat's away, the mice are gonna play. Oh, you're low down, dandy, dandy, dandy, dandy. You know you're moving much too fast, and dandy, you know you can't escape the past. Look roundy and see the people settle down, and when you're old and grey, you will remember what they said. The two girls are too many, three's a crowd, and four you're dead. Oh, dandy, dandy, when you're gonna give up? Are you feeling old now? You always will be free, you need no sympathy. A bachelor you will stay, and dandy, you're alright. You're alright. You're de, ja, Kings dus. Precies. En Dandy. We zaten gelijk in de typetjes. Hier aan tafel. Ja, Mouna LaRouche is hier. Een gesprek beginnen over depressie bij jongeren of over dementie bij ouderen is natuurlijk super lastig. Maar hoe doe je dat als gesprekspartner uit een totaal andere cultuur komt? Het zijn zomaar wat onderwerpen die de theatermaakster Mouna LaRouche dus aan de orde stelt in een nieuwe show. Waanzin. Dag, yes. Hoor. Leuk dat Hello. Je er weer bent. Dankjewel, leuk om hier terug te zijn. Tweede keer volgens mij dat je hier bent. Ja. Dat klinkt wel heel erg niet jou om te lachen ook. Bedoel ik als cabaretier. Ik bedoel, ja, juist ja, wel. Valt toch wel iets te lachen, mag ik aan. Ja, juist wel. Want als je, wat wel heel leuk is over dan dementie dan onder migrantenouderen. Ja, als je dat een typetje, dus ik heb bijvoorbeeld Bushra. En Bushra is Marokkaans-Nederlandse influencer. En die heeft opa thuis wonen. En die wordt helemaal gek van opa. Dus die heb ik dan gefilmd. En die zit de hele dag een soort opa te schelden van. En die begrijpt het niet. Hoe doet ze dat dan? Dus die zegt, en ik speel dan Fatima, hè, een Marokkaanse tante. Ja, die speel ik live. Ja. Mijn alter ego, die speel ik dan live. Dus die zegt, hey, Fatima. Ik word helemaal krankjorg van opa. Hè. Heeft hij weer mijn sleutels verstopt. Wat dacht je van gisteren? Ging hij gewoon wandelen? Laat hij zich expres één dag later thuis brengen door een paar vreemden. Wilde hij ons expres gewoon zorgen laten maken? En dan zegt Fatima, hey, Bushra, schaam je. Dus zo kan je toch niet tegen je opa praten? Je opa is aan het dementeren. Wat? Jouw opa heeft dementie? Dementie? Echt niet, dat hebben we echt niet. Ja, 1 op de 5 Nederlanders heeft het, hè? Ja, Nederlanders, die zegt het heel goed. Nee, maar bij migranten is het nog veel erger. En zo dus. En zo dus, en zo gaat het dan. Dus dat is heel grappig, dat je dan en de generaties, zeg maar, op het podium speelt, maar ook de taboes gewoon heel, heel duidelijk laat zien. Het gaat bij jou echt een knop om, hè? Ja, het is echt heel... Bizar, maar het is ook gelijk met je hele lijf. Ja, ja. Je handen doen mee, je hoofd beweegt en weer op je nek. Ik kom vanuit de danstheaterkant en ik vind dus, ik gebruik eigenlijk heel veel ook in de mimiek, ik gebruik heel erg mijn lichaamstaal. Ja. Dus elke theaterpersonage. Ja, ik doe het weer. Elk theaterpersonage. Dus bijvoorbeeld zo, hey, Rotterdamse. Die zit de hele tijd zo. Dus die beweging, los van de stem en het accent, zit daar dan ook de hele beweging bij. En dat vind ik dan heel fijn om daar een soort heel karakter van neer te zetten op het podium. Ja, wow. Dat zit allemaal ideeën in je hoofdje. Maar je moet dan zo'n voorstelling eigenlijk al aankondigen, toch bij de theaters 2 jaar voordat je begint. Ja. En toen dacht je 2 jaar geleden, laat ik die voorstelling maar eens Waanzin noemen. Nou, niet meteen de titel. Ik dacht wel dat ik het... Ik zei eigenlijk tegen de regisseur, Tieten Stiel Groenestegen, dat is de derde solovoorstelling die we samen gaan maken. En ik zei, ik wil heel graag een voorstelling maken wat gaat over kijken. Over hoe wij als mensen naar elkaar kijken. Hoe wij soms dingen projecteren op elkaar die er helemaal niet zijn. Of hoe we soms door een roze bril kijken. Kijken in de breedste zin des woords. En... dan ga je zegt, nou super, klinkt heel goed, klinkt heel breed. En dan ga je op een gegeven moment ga je wat titels bedenken. En waar dan het woord kijken in zit. Of waar je getriggerd wordt om te kijken, beter te kijken naar een woord. En daar kwam Waanzin uit. Ja, mooie titel, maar hoe bedoel je dat? Dat je kijkt, dat je wil kijken in je voorstelling? Ik wil mensen eigenlijk ook altijd een soort spiegel voorhouden of dingen laten zien van bepaalde situaties of maatschappelijke onderwerpen, zodat ze ook via een andere kant kunnen kijken. Dus ik wil mensen eigenlijk uitnodigen om buiten je vertrouwde kijkrichting te stappen, zeg maar. En dat je soms mensen, groepen, onderwerpen hebt die je van verschillende kanten kan bekijken. En niet alleen van één kant. En dat is wat ik probeer eigenlijk met deze voorstelling. En dat is dus dementie een onderwerp. Wat zijn dan meer onderwerpen van je denkt, ja, daar moeten we echt eens anders naar kijken? Nou ja, het zijn er best veel. Welke komen in je voorstelling voorbij? Nou, in de voorstelling van dementie, het vluchtelingendebat. Ja, migratie. Kansen op de arbeidsmarkt. Depressie. Kijken we scène, kijken op depressie. Wat heb ik nog meer? Ik heb best wel veel eigenlijk. Jouw voorstelling, het hè? Gaat niet goed. Ik heb een stuk of 30 scènes. Dus ik heb af en toe nog dingen van, wat heb ik allemaal nog meer? Heb je echt je teksten nou bij je? Ik heb altijd mijn voorgorde mee. Want die verandert nog, hè, in een periode dat ik aan het try-outen ben. Het gaat niet goed met Nederland, de scène. Maar ik voor de migratie, want die wil ik er even uitpakken. Ja. Leg even uit wat je nu voor je hebt liggen. Wat heb je dan? Nou, ik heb altijd mijn teksten mee. In dit soort leuke interviews. Ook omdat ik heb eigenlijk korte fragmentarische scènes die ik gebruik. En dat zijn er altijd heel veel. En die volgordes veranderen altijd. Dus dan heb ik ook een soort reminder van, dat ik niet hier ga zitten. En dat ik een scène ga uitspelen. Uit een van de vorige voorstellingen. nee, dat nog net niet. Maar Kill Your Darlings, die er eigenlijk al de laatste, of de eindstreep nog niet heeft gehaald. Dus, ieder antwoord lees jij snel even je script door dat je niks weggeeft. Het is ook altijd voelen van waar gaat het gesprek over? Van waar willen jullie het over hebben? Dan denk ik, migratie. die denkt, ah ja, daar heb ik een leuke scène over, over de hoogleraar diversiteit, Marie-Louise Apje van den Berg. Oké. Okay. Ja. Ja, want wat wil je daarin? Want migratie is natuurlijk hot nu. Migratie is altijd hot geweest, alleen... Het voelt nu super hot. Ja, ja. Ik denk dat... Wat voor scène ik daarover heb gemaakt... is eigenlijk een hoogleraar diversiteit, Marie-Louise Apje van den Berg. Is een Nederlandse dame, hoogleraar diversiteit... die getrouwd is met een Ghanese man. Mm-hmm. En die even heel weinig tijd heeft... maar die even heel kort een presentatie geeft over migratie. Die haalt een aantal feitjes. Dat is gebaseerd op feitjes van de Haas. Over migratievraagstukken. En zij zegt dan bijvoorbeeld... Ik krijg wekelijks heel veel brieven van mensen... die zich grote zorgen maken over migratie. Dus ik dacht, laat ik een paar anoniem behandelen vandaag in deze presentatie. Zo schrijf mevrouw Verbeek uit Gorkum het volgende... verdorie, zeg ik toch haar naam. Zo schreef mevrouw uit Gorkum het volgende. Migranten zijn banenpikkers. Daardoor dalen ons lonen en ze profiteren lekker van onze sociale voorzieningen. Zeg ik, nou... Dat denkt u misschien te zien, maar dat is onjuist. Nederlandse werknemers smeken juist om de komst van migranten, hè? Omdat vele werk gedaan te krijgen. Hè? Dus migranten stelen geen baan. Nee, die vullen de vacatures die de Nederlanders niet willen doen. Hè? En dat daardoor de lonen zouden dalen. Nee, dat blijkt nergens uit de cijfers. En inderdaad, ze maken gebruik van onze sociale voorzieningen. Maar, meneer Franke, dat zijn ook hun sociale voorzieningen. Hè? Maar jij bent cabaretier, Moena, en dan steek je de draak. Mensen. Met wie steek jij hier nou de draak? Nou, ik kom in het dagelijks leven gewoon heel veel mensen tegen. Gewoon heel veel typetjes. Pakt dit typetje er toch om de een of andere reden dan uit? Nou, ja, dit is gewoon... Dit is ik ben zelf natuurlijk bicultureel. Dus dan vind ik dat Marie-Louise Apje van den Berg... dat vind ik zo'n leuke combi van... Van de dame uit Amsterdam-Zuid, die met een Ghanese man getrouwd is. En die, die echt als een van de weinigen met een multiculturele man op dat schoolplein staat. Zo zie ik haar. En zo ken ik, zo baseer ik ze ook een beetje op de mensen die ik dan tegenkom in mijn leven. En ik denk van ja, heerlijk, heerlijk. Maar ook dat zij is dan helemaal soort geïntegreerd in die feiten en in die Ghanese kant. Dus dat is heel leuk dat dan een Nederlandse dame dan even komt vertellen van, hey, wacht eens even. Nou, dus gezichtsbedrog, dat zit toch niet helemaal goed of zo. En Ghana is niet in eigen land, hè? Nee, hij is geen koning of zo. Was het maar waar, dan was ik nu koning. Maar woon je alleen? Nee, ik ben getrouwd. Ik bedoel, wisselen thuis de typetjes zich ook wel eens af? Oh zo, woon ik thuis alleen? Ja, soms wel. Hoor je wel eens nu even niet? Ik ben eigenlijk best wel één type thuis. Maar ik maak ook altijd wel heel veel grapjes met mijn kinderen. Dan pak ik wel een beetje zo de Marokkaanse Fatima altijd. Ja? Mijn dochter die kan mij altijd heel goed nadoen. En dan zeg ik, ik doe altijd een soort op zijn Marokkaans. Dan soort, jij doet Fatima na? Ja. En dan doet jouw dochter jou weer na? Ja, en dan doet mijn dochter mij na. Oh, ja, Fatima is, wat je al zei, je alter ego ook een van je vorige voorstellen. Ja, dat is een Marokkaanse tante, buurvrouw, de gezellige buurvrouw. Die eigenlijk altijd alles direct zegt met een leuke bedoeling. En nooit kwetsbaar, maar waardoor het wel altijd... door haar directheid is het altijd grappig. En dat, ja, dat is heerlijk. Dan hoef je nooit een soort omweg... Ik ben als Moena ben ik altijd wat voorzichtiger. En dan ga ik dat een maar beetje... gebruik je types, of gebruik je kinderen ook wel eens... om typetjes uit te proberen, bijvoorbeeld? Of mijn kinderen mijn typetjes? Nee, nee, nee, dat je bijvoorbeeld een nieuw typetje in je hoofd hebt. Ja. Bijvoorbeeld nu, zoals je net deed. Ja. Probeer dat dan uit op je kinderen bijvoorbeeld. Of thuis. Of nee, eigenlijk hiervan, niet. Of niet? Nee, eigenlijk niet. Wat er wel pas geleden... wat er wel vorige week gebeurde is dat ik in een repetitie zat. En dan had ik een pruik op. En dan nam ik... ik speel Jomina. En dan nam ik eigenlijk in dat karakter even die videocall aan. En dan zei ik zo... Hallo allemaal, het is mij, Jomina. Vandaag staat de dag in het teken van de Marokkanische dans. En dacht ik, kijk mij echt zo aan. Wat is dit? En toen kwam ik thuis en heb ik de hele dag gehoord. Hallo allemaal, ik ben Jomina. Hallo Jomina. En dus zij zitten wel altijd een soort mee. En wij zijn kort op vakantie geweest en dan heb ik al mijn teksten geleerd. En dan had ik ook wel... op een gegeven moment dat mijn dochter de hele scène naast mij zat te doen. Dan moet ik verschillende typetjes. En dan gingen zij al die typetjes neerzetten. Hoe oud zijn ze? Ik heb een tweeling van 10, twee meisjes. Oh, kijk aan. Ja. Een zwaar thema waar zij, nou, ik denk nog net niet de leeftijd hebben om mee te maken te hebben. Maar je gaat het hebben over depressies onder jongeren. Ja, ja. Dat, ik bedoel, het is een cabaretshow, maar dat is wel ook een zwaar thema. Nou, alle thema's kunnen zwaar zijn als je ze zwaar behandelt. Ja. Het voordeel is, nou ja, sowieso waarom. Ik zie de laatste eigenlijk al vanaf de coronaperiode en daarvoor. Zie ik gewoon heel veel jongeren struggelen. Ook in mijn eigen vriendenkring. Moeders die te maken hebben met kinderen. Die enorm struggelen. En daar, ja, dat ligt mij eigenlijk aan het hart. Dat vind ik zo heftig om te zien. Dat ik dacht van ja, ik wil daar aandacht aan besteden. In mijn nieuwe voorstelling. En het mooie is met mijn disciplines. Is dat je hoeft niet alles in tekst te zeggen. Dus ik kan het ook dansen. En ik kan ook een jas daarvoor gebruiken. Of er zijn meerdere metaforen voor. En ik heb nu toevallig ook nog daarnaast nog een leuke scène gemaakt over kijken op depressie. Dus hoe Nederlanders met verschillende culturele achtergronden ook depressie zien binnen hun eigen cultuur. Maar zitten daar grote verschillen tussen? Ja, nou, er zitten in heel veel typetjes die ik dan pak, dan is het nog een taboe. Dus dan zeggen ze, nee, depressie, nee, dat hebben we niet in Marokko, hoor. Dat is een Turks jongetje. En dan zegt de Turkse, hey, ho, abla, bis de jok. Dat hebben we ook niet in Turkije, hè. Surinamloolan depressief. No man, nou wang tataziki, hoe kom je erbij? We zijn altijd vrolijk. En dan op een gegeven moment draait die hele scène en dan blijken ze eigenlijk allemaal één voor één depressief te zijn. En dat is een hele leuke vorm van dat iedereen vanuit zijn eigen cultuur dat anders belicht. Of anders benoemt. Van, oh, mijn hoofd is zwaar. Ja. Dus, ja. En dus dat is heel vind ik leuk, maar ook heel erg interessant om te zien dat ook de kijk op depressie is ook heel verschillend. En is ook, ook nog in verschillende culturen nog taboe. En dat maakt het heel rijk om met humor, zeg maar, zo de diepte in te gaan. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe erop gereageerd is. En hoe de aanloop naar de eerste try-outs en de première. Wanneer is de première al geweest eigenlijk? Nee, die gaat nog komen. Die gaat nog komen. Ja, maar je hebt in ieder geval try-outs gehad. Ja, ik heb nog deze donderdag in Belm Park Theater. En dan zaterdag in Walhalla, in kantine. En dan 16 en 17. 16 is dan de try-out nog in de Meervaart. 17e februari in de Meervaart in Amsterdam. Maar wat ik wilde zeggen, daar gaan we het zo over hebben. Oh, als je het goed vindt, hoor. Nou, ik vind als je naar huis wil, vind ik ook prima. Nee, ik blijf dan nog even zitten. Ja, wou ik zeggen. NPO Radio 1. Maar het is wel 10:30 en dus is Jan van der Putten hier voor het NOS-journaal. In Amsterdam was vanavond weer een stroomstoring. Het gaat om 8 verschillende postcodegebieden in en rond de binnenstad van Amsterdam, meldt netbeheerder Liander. Gisteren was in Amsterdam ook een stroomstoring. Het NAVO-lidmaatschap van Zweden is weer een stap dichterbij. Vanavond gaf het Turkse parlement zijn goedkeuring nadat Turkije bijna 2 jaar bezwaar maakte. Nu is nog de vraag wat Hongarije ervan vindt. In 5 landen is een grote politieactie gehouden vanwege het ontduiken van sancties tegen Rusland. Een bedrijf uit Voorschoten zou technologie aan de Russen hebben geleverd. 2 mannen en een vrouw uit Den Haag en Diemen zitten vast. En slechts 425 zorgmedewerkers met long-covid krijgen een eenmalige financiële ondersteuning van €15.000. Dat meldt minister Helder van Volksgezondheid. Er melden zich veel minder mensen voor die regeling dan gedacht. Langs de lijn en omsteken. Mouna Larousi is nog even hier. Waanzin, dat is haar nieuwe voorstelling, waar je net al het een en ander over hebt kunnen vertellen en ook hebt gedaan. Yes. We hebben het gehad over depressie onder jongeren, dementie. Ja. Zit daar ook heel veel verschil in qua cultuur? Je hebt het wel al een beetje verteld. In dementie? Ja, in dementie, hoe mensen daar tegenaan kijken. Want jij richt je specifiek op dementie bij migranten. Ja. Waarom eigenlijk? Waarom heb je niet het verschil ook daar aangepakt eigenlijk? Of doe je dat wel? Nou, ik heb zeg maar als Fatima 2 keer op Wereld Alzheimer Dag als Fatima gevraagd voor Wereld Alzheimer Dag om dat een keer te presenteren. En de eerste keer was 3-4 jaar geleden. En toen was er heel erg de vraag aan multiculturele presentatrices die dat zouden kunnen doen, omdat er heel weinig informatie is voor migrantenouderen. En dat komt omdat dat nog een beetje taboe is. Een non-topic gewoon. Wordt nou, en het, men het is niet zo in de cultuur als in de Nederlandse cultuur. Wij herkennen dat veel vanuit de Nederlandse kant veel sneller. Van, oh, dat is dementie. Maar ik merk dus bij de Marokkaanse Nederlanders dat helemaal niet zo voor de hand liggend is. Hoe gaan zij er dan mee om? Want je ziet dan toch opa of oma aftakelen, rare dingen doen. Hoe wordt dat dan verklaard in de Marokkaanse gemeenschap? Nou ja, op een gegeven moment zie je dus dat er steeds meer informatie komt. En hoe gaan ze ermee om? Zij hebben dus heel lang hun ouders thuis. En dat is eigenlijk ook iets wat heel gebruikelijk is vaak in de Arabische cultuur, is dat je zorgt voor je ouders. Maar wat er dus nu steeds meer gebeurt, gelukkig, is dat er bijvoorbeeld ook heel veel informatievideo's ook in het Marokkaans of in het Turks worden ingesproken. Omdat wat er gebeurt is dat ook de oudere mensen die gaan op een gegeven moment terug naar hun moedertaal. En raken eigenlijk heel erg afgezonderd. En de kinderen weten eigenlijk ook niet zo heel goed wat daarmee gebeuren moet. Hoe ze dat moeten aanpakken. Of dat er ook nog heel veel winst te halen valt als je daar op tijd bent. Voor zowel de familie als voor de persoon die dementie heeft. Ja. Wat voor reacties krijg je uit de zaal? Want als jij zegt van het is ook een beetje een taboe eigenlijk. Ja. Dat taboe, dat bespreek jij dan op het podium? Nou, eigenlijk wat ik dan... Dat is eigenlijk al heel snel gezegd, hè. Dus als je dan als Fatima zegt van... Hey, maar Bushra, of je weet het, de symptomen... of je ziet het niet, of je wilt het niet zien. En dan zegt Fatima op een gegeven moment... van, in Nederland hebben ze het over vergrijzing. Maar ik zie een verkleuring, hè. Die zorg op maat is nog ver te vinden. En dan eigenlijk heb ik dan in een hele korte scène al op een hele grappige manier verteld wat ik daarover wil vertellen. Maar dat betekent, om even op jullie vraag net te komen. Het zijn allemaal korte fragmentarische scènes. Dus het is niet de hele voorstelling wat over dementie gaat of over vluchtelingen. Ik heb een tekst over halfbloedje. Het gaat ook. Ik praat over mezelf. Ik praat over. Ik heb een spoken word over. Met allemaal gezegdes. Dus en het je is. Danst, ik dans. Ik dans. Je hebt jarenlang gedanst. Ik ben ook danseres. Ja. Hoe moeilijk is het dan als je zegt, het zijn allemaal korte scènes en het wil nog wel eens wisselen. Ja. Jemig. Ja, het is. Wordt het weer anders? Hoe gaat het in je hoofd? Hoe kan je dat onthouden? Ja. Nou, ik had gisteren een slapeloze nacht. Want de eerste eruit ging hartstikke goed. Alleen dan zit je in de avond denk je nog, ik ga na afloop altijd in gesprek met het publiek. En dan vraag ik van, hebben jullie nog feedback? En wat waren de dingen die je niet snapte? Want mijn doel is om eigenlijk mensen theater te maken voor iedereen. Dus dat zijn mensen met verschillende culturele achtergronden. Dat zijn mensen die vaker naar theater gaan, maar ook mensen die nog nooit naar theater zijn gegaan. Dus dat is best breed. Dus dan ga ik met die mensen in gesprek. En dan al die feedback, die ben ik dan s'avonds aan het processen, zeg maar. En dan ga ik eigenlijk weer de registratie terugkijken. En dan gaan we notes. En dan kom ik weer met de regisseur samen. En dan gaan we, net als morgen, gaan we weer de studio in. En dan nemen we al die feedback mee. En dan, vanochtend zeg ik, misschien moeten we die scène omdraaien. En dan gaan we het opschrijven. En dan ga ik eigenlijk al die omkledingen van scène tot scène. Dan gaat daar het bankje naartoe. Die pruik leg ik daar. Mijn dikmaakpak leg ik dan weer daar. En dan een dag proberen en dan 's avonds gewoon vol erin. En dan kijken en benoemen als het ook niet gaat. Of vorige keer had ik mijn broek verkeerd geprepareerd. Dikmaakbroek? Ik had een hoveniersbroek. Oh. dus dan zeg ik dat. Potverdorie. Ja, en dit heb ik al 3 keer goed gelegd. Hè? En dan ligt die zaal ook helemaal plat. Omdat dat... Alles wat fout gaat is leuk om te benoemen. En daar haal je ook weer heel veel plezier uit. Ja. Hoe vaak is je script dat die voor je het al herschreven? Oh, heel vaak. Staat er een versienummer boven? Of? Nee, we hebben van elke scène... scène 4, scène 5. Sommige zijn scène 1 gebleven. Maar er zijn ook scènes die al 6 keer geschreven zijn. En we hebben bijvoorbeeld... Ik vind het heel leuk om ook interactie met een typetje doen via de projectie. Dus die hebben we dan opgenomen. Nou, dan blijkt dus dat het tijdens een doorloop te lang is. En dan gaan we knippen. En dan, dan gaan er weer wat zinnen uit. En dan moeten we weer wat zinnen in. Ja, dus dat die actie, zo verandert dat. Ja, maar dat is wel leuk. Want ik heb voor het eerst dan... meer try-out. Ik kom uit de danstheaterwereld en daar heb je heel vaak dat je een lange periode gaat repeteren. En dan 2 try-outs en dan heb je première. Mm. En nu moet ik een beetje proberen. Durven te proberen. En wanneer is dan de première? 17 februari in Theater Meervaart in de Amsterdam. In de Amsterdam. Veel succes en veel plezier ook bij die première en de tour die je gaat maken. Kaarten zijn waar te verkrijgen? Bij de theater, www.moenamix.nl of bij de theaters. Oké, okay. Succes. En dank fijn je dat je wel. Er was. Leuk dat je hier te zijn. Moena Larousse. Goed, gaan wij weer terugkeren. Eerder vanavond hadden we Jesper de Jong hier in de studio met zijn vader over zijn avontuur bij de Australian Open. Dat nadert nu zijn ontknoping. En ondanks dat er dus geen Nederlandse ijzers meer in het Australische vuur zitten, kan de tennisliefhebber zich de komende periode verheugen op toptennis vanuit Melbourne. Vanochtend vroeg wist Novak Djokovic zich bijvoorbeeld te plaatsen voor zijn 11e halve finale in Australië. Hij won de Grand Slam al 10 keer. Na de wedstrijd tegen de Servië geïnterviewd door de geblesseerde Australische tennisser Nick Kyrgios, en dat werd een opmerkelijk interview over een speciale boom. So I know there's a tree in the Royal Botanical Gardens that you go to and you hug and I don't know what you do. But can you just show me which tree that is, because I need to get healthy, because I'm sick of you winning on this court and I just want to come back maybe once and beat you one time. Yeah. Show me the tree. Where's the tree? Okay, I'll show you the tree, but you can't tell anyone. It's a big secret. So what you gotta do is take off your shoes, climb the tree, the highest point, and hang upside down on one of the highest branches for 33 minutes and 3 seconds. And you're gonna win a slam. Ja, contact met Marcella Mesker. Marcella, goedenavond. Hoi. Ja, ken je dat verhaal van die boom? Ja, dat is nu natuurlijk een big thing in Melbourne. De botanische tuin. En Djokovic, die houdt van mediteren. Die is een beetje boeddhistisch. Dus ja, die loopt daar dan en die doet wat inspiratie op. Dus hij heeft daar een lievelings hele grote boom. Ja, ja, nou, prima boom. Lijkt mij. Ja. Maar hij is wel door naar de halve finale, dus het helpt wel. Ging het makkelijk? Nee, hè, geloof ik, hè? Nee. Het was voor het eerst eigenlijk in dagen was het weer eens bloedheet. 32 graden, 33 graden. We weten allemaal dat Djokovic liever in de avond speelt als het wat koeler is. Nou, hij moest in de middag dit keer tegen Taylor Fritz, nummer 12, geplaatst, Amerikaan. En die was een hele goede doen. Had Tsitsipas er al uitgeslagen. En die begon ook uitstekend in die eerste set. Het was een hele lange set van 1 uur en 26 minuten. Ik geloof dat de eerste game zelfs al 16 minuten duurde. Tiebreak, toen een setje weer naar Fritz. Maar ja, uiteindelijk weet Djokovic hem dan toch stuk te spelen en wint hij in 4 sets, maar bijna 4 uur op de baan gestaan. Dus het was pittig, het was vermoeiend. Maar ja, Djokovic wel weer in zijn 11e halve finale. Ja, had ook te maken dus met die programmering. Hè? Dus elke keer weer hetzelfde verhaal. Diep in de nacht hebben we ook weer gezien dat er mensen moesten tennissen. Ik geloof dat 4:30, hè? 1 partij, als ik me goed herinner eerder. Nou ja, ja, maar hoe kun je dit nou? Hoe kan het nou dat niet te voorkomen is? Ja. Tennis lijkt wel de enige sport in de wereld waar de atleten om 1 uur, 2 uur, 3 uur 's nachts gewoon nog hun topprestatie moeten laten zien. Dat kun je toch niet voorstellen bij het wielrennen, bij het voetbal of bij het schaatsen. Bij tennis gebeurt dat. Het hele programma was vandaag ook uitgelopen. Dat had alles te maken met een lange wedstrijd van Gauff, die duurde 3 uur. Die partij van Djokovic, die duurde 4 uur. Dus het avondprogramma, wat normaal om 7 uur start, dat startte pas tegen 21:30. Nou ja, Sabalenka won snel, maar toen moest er nog een best of 5 gespeeld worden. Sinner Rublev. Ja, dat had zomaar 4-5 uur kunnen worden, waren het niet dat die avondwedstrijden gelukkig wat sneller gingen. Maar goed, de wedstrijden moeten gewoon eerder beginnen. Er moet een beter schema komen. Misschien moeten ze de avondwedstrijden splitsen. En als het te laat wordt, dan moeten ze de laatste partij misschien verhuizen naar de Marquardt Court Arena. Maar in ieder geval, de laatste woorden zijn hier niet over gezegd. Dit is een groot probleem voor de Australian Open. Ja, programmeren wordt gelukkig steeds makkelijker, want er blijven steeds minder spelers over. Halve finale gaat Djokovic spelen tegen Sinner, nummer 4 van de wereld. We hadden het vanavond nog over hem, omdat hij Jesper de Jong uitschakelde. Wat verwacht je van die halve finale? Ja, nou ja, ze hebben 2 dagen om uit te rusten. Maar dat is natuurlijk wel eentje om in te lijsten. Hè? De nummers 1 en 4 van de wereld tegen elkaar. En vooral Sinner, natuurlijk de meest verbeterde speler van het laatste jaar. ja, die heeft hem de laatste maanden van de drie keer heeft hij twee keer van hem gewonnen. Dus als je dat al een keer hebt gedaan, dat is een wereld van verschil als je tegen Djokovic speelt. Plus, Sinner staat verschrikkelijk goed te spelen. Heeft nog geen set verloren in Melbourne. Djokovic wel, die heeft een paar hele zware wedstrijden gehad. En ook vanavond tegen Rublev wil ze toch weer drie setjes. Hij heeft zelfs zijn service niet verloren. Dus ja, hij kan het Djokovic echt heel erg moeilijk gaan maken. Ja, bij de mannen alleen nog maar top 10 spelers in het toernooi. Het vrouwentoernooi is wat verrassender, hè? Ja, zeker in de bovenste helft. De kwartfinalisten die daar morgen in actie moeten komen. Nou, ik noem even een paar namen. Noskova tegen Jastremska. Kalinskaya, die van Rus won, tegen de Chinese Zeng. Vier debutanten in die kwartfinale. Alleen Zeng, die is nummer 15 van de wereld. Maar ook nog niet een hele grote naam. Een jonge Chinese, hele goeie. Doet toch een beetje denken aan Na Li. Dat was een Grand Slam winnares uit China. Maar goed, zeg het maar. Het is een beetje een loodje trekken wie daar de finale kan halen. Die andere helft, ja, daar hebben we Gauff en Sabalenka in de halve finale staan. Die wonnen alle twee vandaag. En ja, dat is dan echt een gerenommeerde halve finale. Je zou kunnen zeggen, dat is misschien op papier was wat een mooie finale geweest. Maar goed, het vrouwentoernooi, zoals altijd, zit daar wel weer een grote verrassing in. En ook nu weer. Ja. Even over nog Rafael Nadal. Hij is er niet bij in Melbourne. We horen wel dat hij op de weg terug is. Wat kunnen we nou nog van hem verwachten? Heb je enig idee? Nou ja, we gaan het zien. Hij heeft vandaag een persbericht eruit gedaan dat hij eind februari weer een toernooi gaat spelen. Als het allemaal doorgaat. In Doha. Dat is een paar weken na Rotterdam. Het is wel goed nieuws. Dus dat die blessure die hij in Brisbane opliep, dat niet zo heel erg is. Dat hij toch weer een toernooi gaat spelen. Hij moet natuurlijk wedstrijden spelen. Hij heeft een jaar niet gespeeld. En hij wil natuurlijk in Parijs op Roland Garros zijn, ja, beste vorm laten zien. Dus dan moet je wel wedstrijden in de benen hebben. Dus hij gaat het daar weer proberen. En misschien daarna weer naar Amerika. En dan natuurlijk het gravelseizoen. Ja. We weten het niet, maar leuk is het natuurlijk wel. Ja, zeker. Goed, dankjewel voor nu weer. Marcelle Mesker. Right. helemaal tijdloos. Coldplay en Clocks. Het Tata Steel schaaktoernooi nadert de beslissende fase. Vandaag was de 9e van in totaal 13 speelrondes. En wie het Tata Steel schaaktoernooi zegt, zegt natuurlijk Wijk aan Zee. Maar inmiddels is bijna net zo traditioneel het jaarlijkse uitstapje naar een andere speellocatie. En dat is dit jaar het Circus Theater in Den Haag. En daar was ook Jan-Kees van der Kun. Hallo. Voetje voor voetje en heel behoedzaam schuiven ze het podium op. Enkele van de beste schakers van de wereld. Anis, can you come this way? Ze hebben net de artiesteningang genomen, maar de wereld van de showbiz is zichtbaar onbekend. Can you look to him? Okay. Yes, can you look here? This. And now a good smile, not so serious. Everyone, good smile. A real smile. Yes, like this. Perfect. Onwennig nemen ze de nu nog lege zaal van het Circus Theater in zich op. Een klein beetje, maar het is denk ik mijn 4e jaar op tour ongeveer. Dus ik heb in stadions gespeeld, op podiums. En het is altijd wel even wennen, omdat je speelt niet in je oude vertrouwde ruimte. Dus alles is net even anders. En zelfs backstage is het allemaal heel anders dan wat ze gewend zijn in het voor hun zo vertrouwde dorpshuis in Wijk aan Zee. We hebben refreshments al later there. En toilets zijn in hier. We have a shower picture, but they also have a toilet. So if you bring a towel, you can also shower. Terwijl de schakers zich in de kleedkamers mentaal voorbereiden op deze beproeving, zoeken honderden schaakliefhebbers in de zaal hun plek op. En dan eindelijk is het toernooidirecteur Jeroen van den Berg die de stilte doorbreekt. Dames en heren. Met een in het theater bekende boodschap, maar voor de schaakwereld toch betrekkelijk nieuwe maatregel. De telefoons moeten uit. U mag ze niet gebruiken in de speelzaal. Er wordt ook op gelet. U mag er ook geen foto's mee maken. Dat is in het kader van fair play. Bedoeld natuurlijk om valspelers geen kans te geven. Het is even triest als noodzakelijk. En dan nog zo'n theatergewoonte. Muziek. Het levert opnieuw een aantal gefronste wenkbrauwen op. And for our chess players, I can assure you we switch off the music later when we start the games. Don't worry. Kijk aan, dat geluid klinkt vertrouwd. Het is op slag stil en de 14 grootmeesters buigen zich over hun schaakborden. En met elke zet die ze doen, kijken er honderden amateurschakers van heel dichtbij mee. En dat voelen de schakers, zo geeft Jordan Favoreest, die we net ook al eventjes hoorden, eerlijk toe. Nou, ik had dat in mijn eerste jaar in 2019. Toen speelde ik voor het eerst tegen toen wereldkampioen Carlsen. Ook in een soortgelijke setting in Alkmaar, een soort van podium was dat en veel publiek. En toen was dat wel even van, ik sta binnen no time verloren met wit tegen Carlsen en iedereen die ziet het. Dus toen was dat erg vervelend, maar ik ben al in die situatie eerder geweest. Dus nu kan ik me daar wel van onttrekken van het publiek. Maar alsnog is het nooit fijn als je zo snel verliest. Dat gebeurt dus wel. Van Voreest is snel klaar. De twee andere Nederlanders bieden een stuk meer spektakel aan het publiek. Dat de partijen ook nog eens goed kan volgen in de foyer met live commentaar. Kijk, dit is de zet. En debutant Warmerdam maakt indruk op de analisten. Max kiest dus gewoon een hele scherpe variant tegen iemand die op papier sterker is. Maar ongetwijfeld wil hij gewoon ook op winst spelen kennelijk. Maar in een slopend lange partij geeft Warmerdam de winst alsnog weg. En dus is Guiri de enige Nederlander die redelijk goede gevoelens zal overhouden aan dit bezoek aan het Circus Theater. Hij speelt remise tegen wereldkampioen Ding Liren en blijft mede koploper. Anish Guiri uit Den Haag. Applaus voor hem, bevalt hem goed. Maar Van Voreest is blij dat ze nu weer terug mogen naar Wijk aan Zee. Nou, ik denk zo snel mogelijk eigenlijk. Misschien zometeen al. Goed, dat was het Tata Steel toernooi. Dan nog even naar morgen kijken. Ajax-PSG in de Champions League. Bij winst staan de Ajax-vrouwen in de kwartfinales. En dat allemaal in het grote Parc des Princes. Een stadion dat indruk maakt op de coach Suzanne Bakker. Ja, toen we eromheen kwamen aanlopen was wel indrukwekkend. En ook de kleedkamer zag er goed uit. Het veld zijn we nog niet geweest, maar ik neem aan dat er ook perfect bij ligt. Ja, vind je het bijzonder? Het ademt wel grote club hier allemaal, toch? Ja, het is ook heel mooi om hier te mogen spelen. Net zoals wij thuis in onze eigen Johan Cruijff Arena mogen spelen. Is het natuurlijk ook een mooi en groot stadion. Ja, en doet het dan, denk je, wat dat het zo'n groot stadion is, maar dan een keer dat tegen jullie is in plaats van mee? Nou, ik kan ons Zürich uit herinneren. Het was ook een groot stadion met heel veel mensen die aan het juichen waren voor de tegenstander. Maar daar raken wij niet van onder de indruk. Dus ik denk dat het juist extra kracht geeft voor die meiden. Ja. Vorige keer, PSG, wat staat je daar nog van bij als je nu zo eraan denkt? Ja, dat geluid in de arena na die twee goals en na die overwinning. Dat blijft me denk ik altijd bij. Sta je hier nu anders? Hetzelfde vertrouwen. Want ik wist toen we de Champions League ingingen ook wel dat we grote ploegen gewoon weerstand kunnen bieden. Dat geldt ook voor morgen, dat we het Parijs weer super moeilijk gaan maken. Maakt het anders om een ploeg te trainen die niet meer de underdog is, maar moet nu van jullie komen? Jullie hebben de koppositie. Nou, we moeten helemaal niks. Morgen ligt volgens mij de druk bij hun. Maar we willen wel heel graag. We willen heel graag winnen. Hopelijk kunnen we ze weer verrassen. Ja, nu moet PSG inderdaad ook. Die staan tweede. Het is natuurlijk ontzettend spannend in deze pool. Wat betekent dat voor je tactische plan? Wil je dan aanvallend blijven voetballen? Of denk je, we nemen juist wat minder risico? Nou, we benaderen het eigenlijk als het andere wedstrijden ook. Hè, die we ook heel graag wilden winnen. Nou, en deze ook. Dus voor het strijdplan verandert er niks. Nee, jullie gaan geen ander voetbal spelen omdat het Parc des Princes is, omdat het PSG is? Nee hoor, we hebben aan de voorkant laten blijken of laten zien en afgesproken met elkaar dat we onszelf op de Ajax-manier willen tonen in Europa. Nou, dat is nu tot nu toe aardig gelukt en ook morgen willen we dat laten zien. Kun je eens vertellen hoe deze groep is veranderd ten opzichte van die eerste wedstrijd in november? Toen vond iedereen het spannend om in de arena te spelen. Het was een groot moment natuurlijk, die Champions League hymne. Nu zijn jullie vier wedstrijden verder. Wat is er veranderd in die groep? Ja, dan noem ik het eigenlijk maar even volwassen. Zijn ze enorm geworden, dus niet in het spel. Bedoel ik dan bijvoorbeeld met slimme overtrainingen maken? Of ja, wanneer speel je bepaalde passes wel, wanneer niet? Ik denk dat we daar enorme stappen in hebben gemaakt. Maar ook daarbuiten, die twee wedstrijden in een week spelen. Dat je heel snel weer die knop moet omzetten. Dat merkte na de eerste wedstrijd was dat nog wat lastiger. Maar nu kunnen die meiden heel snel weer de knop omzetten naar de volgende wedstrijd. En kun je ze ook rustig houden? Want ja, Die kwartfinale is binnen handbereik. Dat voelen zij ook natuurlijk. Ja, we zijn enorm rustig. Benaderen deze wedstrijd zoals iedere andere wedstrijd. Ja, we zijn niet bezig met resultaten. We zijn voornamelijk bezig met het proces. Van ja, hoe kunnen we zo goed mogelijk resultaat neerzetten? Want daar hebben we invloed op en daar zijn we mee bezig. Goed, dat was Suzanne Bakker van de Ajax Vrouwen. Dan bij de mannen. Daar lijkt Carlos Forbes op weg naar Nottingham Forest. Volgens de transferexpert Fabrizio Romano wordt hij verhuurd. Ajax betaalde een half jaar geleden 14 miljoen euro aan City. Ja, het lijkt ook een zware transfermaand voor Twente te worden. Want Spartak Moskou wil Manfred Ugalde naar Rusland halen. Wordt bevestigd aan het AMP. En ook Gijs Smal lijkt te vertrekken naar het Schotse Rangers. En Karim Benzema vertrekt uit Saudi-Arabië. Oh, hij ook al. Ja. Lijkt me toch niet zo lekker daar. Zometeen het oog. Met Wilfried de Jong. Tot morgen. Tot dan. NPO Radio 1. Dry January is bijna ten einde. Het moment om onszelf weer te belonen met een glas. Maar hoe ernstig is dat drinken eigenlijk? Human, de publieke tribune. Op dit moment vallen al ruim 1 miljoen Nederlanders in de categorie probleemdrinkers. Is het eigenlijk gek dat alcohol zo gewoon is in onze samenleving? In de publieke tribune praat ik met mensen die zelf hebben ervaren hoe giftig alcohol kan zijn. Door hun eigen verslaving of door die van anderen. Zaterdagmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Pretty Woman met elk tweede ticket halve prijs. Tickets en voorwaarden op musical10daagse.nl. Ook 10 dagen lang elk tweede ticket halve prijs bij Disney's Aida. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm. De garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm. Is een garagedeur.